เพราะว่าถึงเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญที่ว่ าได้มาจัดมาครับ พอดีว่ามีพี่คนหนึ่งนะฮะที่เป็นแฟนรายการเดอะช็อคนี่แหละ ครับ เขาส่งอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าเขามีเรื่องเกี่ยวกับของเก่าที่คุณพ่อเนี่ยเขาเก็บไว ้ นะฮะแต่เขายังไม่ได้เล่าให้ฟังนะพอเขาส่งอันนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยไปบังเอิญเคยได้ยินรุ่นน้องผมคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับของเก่าให้ฟังรุ่นน้องผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ป๋าเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกหินที่เป็นสีๆป่ะเคยได้ยินใช่ไหม หินมงคลตามโชคชะตาอายุที่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่นี่จะเป็นหินเก่ า ที่เขาจะแบบขุดตามบ้านเชียงบ้างตามนู่นตามนี่อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีอาชีพในการหาหินพวกนี้แล้วก็จะมาร้อยเป็นสร้อยเนี่ยขายหินบางอันนี้ก็บอกอายุเป็นร้อยปี ใช่ บางอันก็ที่มาเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะน่ากลัว อยู่ในหายที่มีโครงกระดูกบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องราวเรื่องนี้เขาบอกว่าย้อนกลับไปนานเหมือนกันนะมันมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอยู่ที่โคราชผมจำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนท้องที่นะเขาบอกว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นที่ที่คนมักจะไปขุดหาหินโบราณเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเรียกที่ตรงนี้ว่าที่ฟ้าผ่าเพราะว่าบอกว่าสังเกตได้คือวันดีคืนดีที่ฟ้าจะผ่าอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างประจำนะฮะเขาก็จะแบบว่าเขาจะไปขุดที่นี่แหละนะฮะแต่เรื่องเนี้ยตัวคนที่ขุดเนี่ยไม่ได้เป็นคนเจอเองเป็นคนที่ไปด้วยกันนี่เลยครับเป็นคนเจอคือเรื่องราวคือก็ไปขุดกันแบบไปกันไปหลายคนอ่ะเป็น10คนอย่างเงี้ยก็ไปขุดวิธีการขุดคือไม่ได้ขุดแล้วก็มาอย่างงี้นะคือเอาขุดดินทั้งหมดเนี่ยแล้วค่อยกลับไปร่อนที่บ้านแล้วก็จะมีรถกระบะมีอะไรเงี้ยก็มาขนกันไปทีละ5กระสอบ10กระสอบ20กระสอบก็แล้วแต่ว่าใครขยันมากน้อยแค่ไหนก็คนเนี้ยเขามาขุดไปแล้วก็ไปร่อนก็ได้หินมาอะไรมาเงี้ยก็มีการเอามาขายมาอะไรเงี้ยครับนะฮะแต่หลังจากที่ขุดล็อตนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาหายไปประมาณเดือนกว่าๆนะฮะทุกคนก็บอกเอ๊หรือว่าคราวที่ผ่านมันเนี่ยน่าจะได้ของเยอะละมั้งคนก็แซวเนาะก็เลยไม่กลับมาขุดไม่กลับมาหาอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนก็ไม่ได้สนใจก็ทำหน้านั่นของตัวเองไปเสร็จพอหลังจากเข้าเดือนที่2ปุ๊บสมมติว่าพี่คนนี้ชื่อพี่ตาลแล้วกันพี่ตาลแกก็กลับมาคราวเนี้ยพร้อมกับสิ่งที่หลายคนรู้สึกตกใจก็คือพี่ตาลก็ดูสู้ผอมแบบทันตาเลยสมมติว่าเป็นคนแบบคุณอย่างผมเนี่ยอยู่ดีก็แบบสู้ลงมาเลยก็ทุกคนก็ถามอ้าวพี่ตาลไม่สบายเหรอเป็นอะไรบอกไม่ใช่ไม่สบายแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวนั้นบอกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือหลังจากที่มาขุดหาของไปเนี่ยครับเขาก็กลับไปที่บ้านก็ไปร่อนของก็ได้หินได้อะไรมาเต็มไปหมดเลยฮะก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็ไปขาย1อาทิตย์ผ่านไปเขาฝันเขาฝันว่ากำลังเดินไปขุดที่ตรงนี้แหละขุดแต่ที่ขุดเนี่ยมันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคือไปเนี่ยก็จะเห็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นบ้านบ้านที่ผูกเป็นกระต๊อบเป็นบ้านที่ปลูกเหมือนกับใช้ ยุคโบราณ ยุคโบราณเป็นหญ้าคาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นคนผู้คนเต็มไปหมดถอดเสื้อเดินใส่สบายเดินถือไหถือจอบถืองอบถืออะไรเดินเต็มไปหมด คือเป็นภาพของบรรยากาศในอดีตอย่างเงี้ย อ่าฮะเขาก็เฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในฝันนะเขาก็คือเกิดอะไรขึ้นนะในฝันก็เดินมาบอกอ้าวทำไมอยู่ดีๆตรงนี้มีบ้านคนล่ะเอ้าจะไม่มีได้ไงก็อยู่มาตั้งนานแล้วไอ้หนูเองมาจากไหน เออ ไม่คุ้นหน้าค่าตาเลยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับผมอยู่ในเมืองในเมืองไหนคนเขาก็ถามในฝันในเมืองไหนอ้าวก็มีคนรู้สึกอ้าวไม่แสดงว่าไม่ใช่คนที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่น่าใช่คนในยุคของเขาเองก็ด้วยความงงก็ในฝันก็เดินไปจนถึงตรงจุดที่เขาจะไปขุดก็เหมือนก็เดินไปก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่เขาคุ้นเคยไปถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างๆต้นไม้ใหญ่มีบ้านหลังหนึ่งหลังเบลเลอร์เนี่ยเป็นลักษณะคือบ้านยกพื้นขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็เป็นปูขึ้นมาใหญ่ๆเ น ี่ย คือดูว่าเป็นบ้านขหบดีอะไรอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอ ก็เสร็จไปถึงบ้านปุ๊บคนในบ้านบอกเอ็งมาทำอะไรอ่ะ ข้ามาในบ้านทำไมบอกมาขุดหาของขาของอะไรไม่มีหรอกเออขโมยมั้ยเนี่ยโจรมั้ยเนี่ยบอกไม่ใช่ผมมาขุดหาของผมตามปกติไม่มีที่นี่ไม่มีของมีแต่บ้านข้านี่แหละเองมาทำไรเนี่ยไม่มีบอกก็มาขุดหาของอะไรไม่ ม ีของเก่าของโบราณของเก่าของโบราณอะไรจะโบราณสุดที่บ้านข้าเนี่ยก็มีแต่ยายอีดาบนี่แหละ อ ่ะบอกอันนี้ก็งงเสร็จอ่ะเองมาจากไหนนะขึ้นบ้านมาสิก็ขึ้นบ้านไปขึ้นไปบ้านเสร็จอ๋อไอ้หนูเอาน้ำมาก็น้ำใส่ขันมาใส่แบบไอ้เนี่ยกะลาม านั่งในฝันนะฮะก็นั่งคุยกันบอกเองมาทำอะไรบอกเนี่ยผมมาหาของอะไรพวกหินพวกอะไรพวกนี้ฮะหินเหรอโอ้เนี่ยตามพงตามพื้นเนี่ยกวดเกิดจะแย่จะมาขุดหาทำไมแกก็หยิบไปสิเนี่ยจะเอาก้อนไหนก็หยิบแบบไม่ใช่เขาขุดหาหินแบบนี้เขาก็เหมือนเอาตรงสร้อยของให้ดูพอหยิบออกจากสร้อยมาบอกคนในฝั่งคนนั้นแหละที่เจ้าของบ้านเห็นเฮ้ยนี่เป็นของข้านี่ว่าเอกของข้าไปตอนไหนเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่ของผมผมขุดมาของข้า อ ันนั้นก็ไปเดินมาเสร็จปุ๊บหยิบถุงมาถุงหนึ่งแล้วก็เทหินออกมาเป็นหินก้อนเดียวกัน กับที่อยู่ในคอกับที่อยู่ในบ้าน ใช่ เ ฮ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยช่างที่ไหนทำให้เองเนี่ยเนี่ยทำไมเหมือนข้าเลยช่างคนนี้มันบอกทำให้ข้าเนี่ยมันมีเม็ดเดียวเลยเนี่ยบอกเฮ้ยนี่ผมขุดมาได ้ โอ้ยเดี๋ยวข้าจะต้องนี่แล้วเอาไปย่างกลับแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับก็สะดุ้งตื่นพี่ตาลก็สะดุ้งตื่นบอกเฮ้ยแปลกว่ะทำไมฝันแบบนี้วะก็ไม่ได้สนใจคงคิดว่าคงทำงานมาเยอะก็คงเก็บไปฝันอะไรเงี้ยก็อ่ะนั่นต่อก็เอาของไปเร่ขายต่อคราวนี้จะขายไปแล้วก็เอาไอ้เหลือไอ้อันนั้นที่อยู่ที่คอเนี่ยด้วยความที่เองก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงฝันแล้วก็ไปเหมือนกับเจ้าของบ้านแล้วนะก็ไปที่วัดก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังพ่อก็บอกโอ้ยมันอาจจะเป็นหินของเขาแหละแล้วเขาอาจจะเชื่อมต่อเองได้พอดีตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านเขาจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าในช่วงที่หายประมาณเดือนกว่าก็พยายามที่จะกลับไปที่นี ่ แต่เหมือนทุกครั้งที่พยายามจะกลับไปดูเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างก็ไม่รู ้ไม่ถึงจะกลับไปที่ขุดที่เดิม ที่ขุดที่เดิมเนี่ยเหมือนเพื่อที่จะไปหาคำตอบเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างให้เขาได้กลับไปไม่ได้ต้องรถเสียบ้างคนนู้นไม่สบายมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ต้องไปทำธุระที่นั่นที่นี่เหมือนมีอะไรทั้งหลายอย่างตลอดเลยฮะพอมันเริ่มมีอย่างนี้เรื่อยๆเขาก็เริ่มฝันลักษณะแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงฮะเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปให้ได ้ ก็ขับรถกำลังจอดจากบ้านรถเสียอีกก็บอกโอ้มันคงมีอะไรแหละก็เลยนึกในใจว่าถ้าไม่อยากให้เรากลับไปจริงๆเนี่ยมาบอกเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าทำไมก็เข้าบ้านไปนึกในใจเสร็จระหว่างที่เข้าบ้านไปกำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านเพื่อที่จะไปเหมือนกับว่าไปทำธุระทำอะไรเหมือนอะไรเงี้ยตกบันไดครับพี่ตาลสลบพอสลบปุ๊บเขาก็พูดเขาก็เล่าให้ฟังฝันนะคราวนี ้ ในฝันไปที่บ้านหลังนั้นเลยฮะแล้วเจ้าของบ้านเหมือนลมประมาณว่าโวยวายว่าหินกูหายมึงไปตามหาคนนั้นมาให้กูหน่อยสิไอ้นั่นน่ะกูจำหน้ามันได้เลยวันนั้นที่มันมาเดินทุ่มๆมองๆอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเอาหินกูไปแน่ๆเลยเพราะเป็นก้อนเดียวกันเลยในฝันบอกพี่ตาลบอกเฮ้ยเขาพูดถึงกูนี่ว่าทำไงดีวะก็พยายามแบบจะลุกลี้ลุกลนหนีจะลุกลี้ลุกลนหนีเหมือนพอระหว่างที่กำลังจะลุกลี้ลนหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยคนบอกไอ้คนนี้หรือเปล่านายไอ้นี่แหละไปจับมันมาก็คนก็กลัวนี่พี่ตาลก็วิ่งหนีแบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยคนก็วิ่งตามมากันเต็มไปหมดเลยตัวเองก็หนีหัวซุกหัวซุนสุดท้ายไม่รู้จะทำไงคือกระโดดลงไปในบ่อน้ำเป็นบึงใหญ่ๆกระโดดไปแล้วก็ว่ายน้ำหนีไปสะดุ้งตื่นมาอีกทีตัวเองอยู่โรงพยาบาลก็ทำไงดีวะมันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลพี่ออสกูฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่านอนอยู่มีคนมาล้อมที่เตียงเต็มหมดเลยแล้วก็เดินมาแล้วก็ที่คุยกันอยู่ว่านายคนนี้ใช่ไหมเราเจอมันแล้วเนี่ยหินนายอยู่ที่คอมันนี่แหละนายจะให้เอากลับไปเลยไหมเอากลับมาเลยกดหัวมันแล้วเอาหินข้างกลับมาโอ้โหพี่ตาลก็แบบตกใจโอ้ยเดี๋ยวแบบ ขนลุก พยายามแบบเหมือนจะร้องโวยวายแต่ร้องไม่ได้เหมือนโดนแบบลักษณะเหมือนแบบโดนอัมอ่ะ ตอนนั้นฟื้นยังพี่เก่งยังไม่ฟื้นใช่ไหม ฟื้นแล้ว ฟื้นแล้วด้วย ฟื้นแล้วฮะแบบแต่โวยวายแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนเสียงก็พูดไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้คนก็ลุมล้อมมาเสร็จปุ๊บมีคนหนึ่งถือมีดมาพยายามที่จะเข้าเหมือนมาฟันฟึบพี่ตาลกับร้องลั่นแบบว้าลั่นวอดเลยฮะพยาบาลแล้วก็วิ่งมาเต็มหมดเลยบอกเป็นไรคนไข้เป็นไรเป็นไรเป็นไรสงสัยฟื้นคงคือคิดว่าคนไข้ฟื้นอะไรเงี้ยเป็นไรช่วยด้วยผมโดนผีหลอกผีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเครียดเต็มไปหมดเลยไม่เห็นแล้วพยาบาลไม่เห็นมีอะไรเลยเขาไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะคงฝันมั้งหรือว่าโดนผีอ้ำหรือผีหลอกแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือสร้อยหนังยอดจะรู้อยู่ใช่ไหมมันขาดเว้ย ขาดที่คอ ขาดคาอยู่ตรงคออย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ย มันไม่น่าขาดอ่ะ ใช่ตกใจแล้วเสร็จปุ๊บก็กำสร้อยขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็นึกพูดนึกใจเลยว่าถ้าเป็นของนายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมออกจากโรงพยาบาลผมจะเอาไปคืนนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาล4วันรายละเอียดคือนะก็กลับไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มเพื่อน ๆแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ย ก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกเฮ้ยแล้วหินนี่อยู่นี่แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นของเขาเพราะฝันนี่มา โอ้โหฝันแบบนี ้มาบ่อยมากแน่ใจว่าจะไปคืนแบบคืนมันไม่ใช่ของเราก็คืนเขาแหละก็เอาไปถึงตรงจุดนะตรงต้นไม้ใหญ่นั้นนะก็บอกอ่ะถ้าหินก้อนนี้เป็นของนายจริงเราเอามาคืนให้ละก็ถอดออกจากสร้อยหนังเสร็จปุ๊บโยนเข้าไปเลยฮะไม่ฝังไม่อะไรเลยโยนไปเลยข้ามาคืนละก็มาเอาไปแล้วกันทุกคนก็มองไอ้นี่ก็แปลกเราของหายากเดี๋ยวไปเอาไปเก็บมาดีกว่าทุกคนก็สั่งอย่าเอามาก้อนอื่นเอาไปเลยก้อนนี้ขอมันได้จบเรื่องทั้งทีทุกคนก็ไม่ได้สนใจก็กำลังจะกลับกันตอนนั้นประมาณสักห้าหกโมงก็เดินกลับไปตรงที่ทุกคนจะจอดรถไว้ระหว่างที่ทุกคนเดินมาถึงที่รถเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือฟ้าผ่าลงตรงต้นไม ้ตรงที่โยนหินน่ะเหรอ ใช่ฮะไฟลุกปุ๊บเลยฮะทุกคนตกใจเฮ้ยไอ้ท่านเขามาเอาหินมึงแล้วมึงเนี่ยสงสัยเขามาทวงจริงว่ะแล้วคือมันตลกอย่างก็คือไอ้รอยตรงที่เป็นไฟไหม้อะที่เป็นไฟมันกำลังลุกๆขึ้นมาเป็นร่างเหมือนร่างคน อ ะย้อนลงเสื้อผ้าพูดแล้วขนลุกเป็นเหมือนร่างคน อ ะแล้วก็ค่อยๆแบบลามไปจนถึงคาดว่าจะเป็นจุดที่คว้างหินลงไปแล้วก็ไปมอดดับตรงนั้น โอ้โหพระเจ้าคือจริงๆอะ หลังจากนั้นมาปุ๊บพี่ตาลกลับไปบ้านไม่เคยฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ของมีเจ้าของแล้วตามกันเจอด้วยอ่ะ อ่าฮะ น ี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆเรื่อง เนี่ยพี่เก่งเล่าเขาฟังครับผมก็พยายามที่จะเปิดดูว่ามันคือตรงไหนมันก็มีหลายที่เลยมีทุ่งฟ้าผ่าไม่รู้ใช่ที่เดียวกับที่พี่เก่งเล่าหรือเปล่านะนะฮะแล้วก็พยายามไปดูว่าหินโบราณที่โคราชมันเป็นยังไงนี่ก็ไปเจอนี่ฮะพี่เก่ง ครับ หินวังหินนวดแผนโบราณ ไม่ใช่อ ัน นี้เราเห็นอยู่ใกล้บ้านเรา ใกล้บ้านเราด้วย เราก็เอาใหญ่เลยนะเราเนี่ยเอาใหญ่เลยนะ ก็มีที่ไปทำเป็นเครื่องประดับหินโบราณโน้นนั่นนี่โหหลายตังค์แล้วพี่เก่งมิน่าละคนเขาถึงหากันโอ้โหเส้นเป็นหลายหมื่นนะ ก็บอกว่าบางอันสวยๆเนี่ยพี่ออสเป็นแสนนะก้อนเดียวอ่ะ แล้วเขาดูยังไงก็ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงแต่รุ่นน้องผมคนเนี้ยก็คือเขาเนี่ยทำร้านอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็จะมีแบบคนที่รู้จักอยู่แถวทางอีสานและค่อนข้างเยอะ ก็เป็นหายหินโบราณพวกนี้คือเขาต้องเก่งมากนะว่าดูอายุของหินโน่นนั่นนี่แล้วแผนเราไปเอาไปหินที่แบบไปเจอบ้านของคนในอดีตนี่สิเหมือนแบบข้ามภพกันเลยนะทีนี้พี่เก่งสื่อสารติดถึงกันเลยอ่ะ ผมก็ฟังแล้วรู้แบบตอนแรกฟังดูแล้วก็เหมือนว่า เวอร์ไม่มีอะไรนะ ไม่คือตอนแรกผมฟังแบบมันดูเวอร์ว่ะ ใช่หรือเปล่ามีแต่ในละคร ได้มันดูเวอร์นะผมแบบบอกเพื่อนเขาบอกว่าถ้าไม่เจอตัวเองไม่รู้หรอก เ พราะคนเหล่านี้เขาอ่ะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยแปลกๆค่อนข้างเยอะ แล้วมันเป็นเรื่องเหมือนโดนจิตโดนใจเหมือนเจตนาก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องบังเอิญก็ว่าได้ที่แบบ มันฝันแล้วก็บังเอิญไปเดินบ้านเขาอะนะ ใช่ แล้วก็เช็คไปเช็คมาอ้าวเฮ้ยนี่เหมือนของข้าเลยเฮ้ยนี่ของผ ม คือต่างพบต่างยุคสมัยอะนะ ใช ่พอกลับออกมาปุ๊บอ้าวหินเขาหายไล่ตามโอ้เออนะฮะของเก่านี่ไม่รู้ที่นี ่ไม่เอาที่เซิร์ชนี่เลยนะเนี่ยวังหินโนดแผ่นโบราณเลยนะเรา ก็เห็นหินอะไรอย่าง น ี้ เราที่เซิร์ชวังหินเลยนะเราเนี่ย แต่เข้าไปดูแล้วดูลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วไม่โบราณฮะใหม่ยุคใหม่เราก็ประจานหักหน้ากันนะเนี ่ ย เราอะ นะทำยังไงผมถึงจะเห็นผีหรือสัมผัสวิญญาณได้บ้างลองมาหลายที่ไม่เคยเจอแต่ถ้าคุณมีโอกาสเจอคุณจะเจอหนักเลยนะผมว่าคือถ้าเกิดเจอมันจะเป็นเรื่องดวงเรื่องเหตุบังเอิญเรื่องสื่อลางบอกเหตุอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรล่ะลิขิตชะตาอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเที่ยวไปตามอยากเจออย่างเงี้ยผมเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะอย่าเลยนะฮะถ้ามีโอกาสเจอก็เจอเองนะฮะแต่อย่าไปเที่ยวไปเอ้ย มาดิวะ ผมเห็นจบไม่ค่อยสวยทุกคนเลยอ่ะนะ เวลาที่ป่าไป ป๋าไม่เคยมีอาการแบบนั้น ป๋าย่อยเนี่ย ป๋าเป็นเหมือนลูกแมวเชื่องๆตัวนึงไม่เก่งเหมือนจนมีไม่อันนี้พูดเลยอันนี้กลัวจริงๆอ่ะขอบคุณเรื่องจากพี่เก่งแล้วก็น้องที่เล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่เราไปผูกพันไปสัมผัสนะพี่เก่งนะ ใช ่หินกูเรื่องนี้นะหินกูคืนนี้สายแรกเรื่องแรกเป็นสายของคุณโบ๊ทนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณโบ๊ทสวัสดีครับคุณโบ๊ทอยู่ไหม อยู่ครับผม โอเคคุณโบ๊ทฟังอยู่แถวไหนฮะเนี่ย ตอนนี้อยู่ปัตตานีครับ อยู่โอ้บ้านเดิมพื้นเพเป็นคนที่นั่นหรือว่าม าเรียนที่นี่ครับผม เรียนที่ไหนเอ่ย มหาวิทยาลัยในปัตตานีเนี่ยนะคร ับ อ๋อ โอเคครับผมนะฮะคุณโบ๊ทครับประสบการณ์ความหลอนเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนๆแฟนๆชาวเดอะช็อกฟังเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางฮะ ใช่ครับ นะฮะ เป็นของสะสมชิ้นหนึ่งของผมครับ โอ้อยากฟังแล้วเรื่องเป็นยังไงฮะเชิญฮะ ครับขอเท้าความก่อนละกันนะครับว่าตอนสมัยผมอยู่ประมาณป.5 ป.6 ครับก็คือทางบ้านที่บ้านผมก็จะชอบสะสมพวกพระเครื่องเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยครับ ฮะ แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนี่แหละครับแล้วก็มีโอกาสได้เช่าเป็นลักยมครับขวดเล็กๆมาขวดหนึ่งครับแล้วก็เข้าเรื่องอะไรกันนะครับผมก็คือประมาณมัธยมครับผมก็มีโอกาสได้ไปศึกษาที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในบริเวณปริมณฑลนะครับผมขอไม่เอ่ยจังหวัดละกันครับ ครับ ครับแล้วก็ช่วงที่ผมเข้าไปช่วงม.1ครับผมมีอยู่วันหนึ่งผมนึกอะไรก็ไม่รู้ครับก็คือพาลักยมขวดเนี่ยครับติดตัวเข้าไปในโรงเรียนด้วยครับก็คือพาเข้าไปเลยแล้วก็เหตุการณ์วันสองวันแรกก็ไม่มีอะไรครับผมจนมาประมาณช่วงวันที่3วันที่4ครับก็คือมีเพื่อนมาเหมือนจะมายืมของในตู้ผมอะครับก็คือแล้วมาเจอเป็นขวดลักยมนี้อยู่ในตู้เขาก็ไม่รู้เขาก็มาถามผมก็อธิบายเขาฟังไปว่าเป็นอย่างนี้นะใช้อย่างนี้นะพุทธคุณด้านนี้ด้านนี้ครับเขาก็ไม่อะไรก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปครับจนอีกไม่กี่วันถัดมาครับก็คือวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมไอ้คนนี้แหละครับไอ้สองคนนี้ที่มาถามผมครับเขามาตามผมที่หอก็คือช่วงนั้นก็ช่วงดึกแล้วครับประมาณ 3-4 ทุ่มซึ่งเป็นโรงเรียนประจำก็คือเขาจะเริ่มให้นักเรียนเขาเข้านอนกันแล้วครับแล้วเพื่อนผมก็คือลงมาเอาของที่ห้องล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ขออธิบายล็อกเกอร์ก็คือจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องประมาณห้องเรียนห้องหนึ่งครับผมแล้วก็ในนั้นก็คือจะมีตู้ล็อกเกอร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตู้ก็ลักษณะไม่ใหญ่มากครับก็คือพอที่จะสามารถเก็บของใช้ส่วนตัวของแต่ละคนได้ครับแล้วก็เหตุการณ์ก็คือเพื่อนผมคนนึงเนี่ยคือเขาเป็นนักกีฬาแล้วเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เขาคือตอนนั้นทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าผมเอาสิ่งนี้เข้ามาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจนเพื่อนคนนี้ครับอาบน้ำเสร็จปิดตู้ปิดไหลกำลังจะเอา ื้อผ้าที่เปลี่ยนมาครับออกไปตากพอกลับมาเนี่ยเขาก็ตกใจว่าตู้เขาเปิดได้ยังไงแล้วก็ไอ้ลักษณะตู้ของเพื่อนผมอะครับที่เปิดอะครับก็คือจะอยู่เยื้องๆกับตู้ของผมครับแล้วก็เพื่อนผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากก็คิดว่าคงเป็นพวกลูกความลื่นของพวกฝาตู้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ปิดตู้แล้วก็เดินขึ้นมานอนแล้วก็ไอ้เพื่อนสองคนเนี้ยครับก็ลงมาเอาของแล้วก็ที่ห้องล็อกเกอร์ครับมันจะมีหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนบริเวณรอบๆอะครับผมใช่แล้วก็หน้าต่างนี่คือจะเปิดตลอดไม่ปิดเลยครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างจะฝืดด้วยความที่ว่าโดนฝนโดนแดดอะไรด้วยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานก็คือแค่เปิดทิ้งไว้อย่างเดียวจนว่าสนิมมันขึ้นนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครได้ใช้งานเวลาจะปิดแต่ละทีก็คือต้องออกไปปิดมาจากด้านนอกเท่านั้นนะครับครับแล้วก็ในล็อกเกอร์เนี่ยก็คือจะมีเป็นช่องทางเดินที่เดินเข้าไปครับลักษณะก็เป็นช่องพอเดินเข้าประตูไปนะครับก็คือจะมีช่องแรกอยู่ด้านหน้าเลยก็คือเดินตรงเข้าไปได้เลยแล้วก็พอเลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยก็จะมีช่องอีกประมาณ2ช่องถึง3ช่องเนี่ยแหละครับครับผมพอเพื่อนลงมาถึงก็คือเห็นล็อกเกอร์ของเพื่อนคนนี้ครับที่มันเพิ่งติดแล้วก็ขึ้นหอไปครับเปิดอยู่ก็เลยขึ้นมาตามก็คือมันก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งครับเพราะกลัวของก็หายด้วยอะไรด้วยก็เลยขึ้นมาตามเพื่อนเจ้าของตู้ลงมาปิดครับเพื่อนก็เลยมันก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนขึ้นมาก็ปิดตู้แล้วอะไรแล้วนะมันคือไอ้สองคนนี้มันก็ยังยืนยันว่าเนี่ยตู้ยังไม่ได้ปิดนะลงมาปิดซะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนมันก็เลยตามเพื่อนเจ้าของตู้แล้วก็ผมลงมาด้วยครับผมก็เดินมาถึงก็คือเปิดไฟแค่แถวที่ผมปิดฝาตู้ครับครับเปิดเสร็จปุ๊บเดินไปปิดฝาตู้เพื่อนแล้วผมสังเกตเห็นหน้าต่างเปิดปิดอยู่ครับหน้าต่างที่เปิดอยู่ครับมันปิดเกือบหมดเลยครับผมก็เดินไปเปิดไล่เปิดจนหมดทุกบานครับพอจังหวะที่เปิดบานสุดท้ายกำลังจะเดินออกมากำลังจะปิดไฟล็อกเกอร์ครับผมก็คือฝาตู้เพื่อนเนี่ยเปิดอีกครั้งนึง ก็เด้งเปิดออกมาอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ได้เด้งอะครับคือมันเหมือนแบบมันเปิดออกมาเงียบๆอะครับโดยไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเพื่อนผมมี3คนที่ตามมาก็คือเขาอยู่ข้างนอกหมดเลย ฮะฮะ ก็คือเขารออยู่ตรงหน้าประตูครับแล้วผมก็เข้าไปปิดฝาตู้แล้วก็เปิดหน้าต่างไล่เปิดหน้าต่างจนหมดอะครับตอนจังหวะที่จะปิดไฟนะหันหลังกลับไปมองดูความเรียบร้อยอะครับก็คือฝาตู้เปิดมาอีกแล้วใช่ครับเพื่อนผมก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรก็ไม่ต้องปิดแล้วก็ปิดแค่ไฟแล้วก็ขึ้นนอนเลยก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยครับครับจนวันต่อมาครับก็คือมาคุยกับเพื่อนว่าเหมือนเพื่อนถามประมาณว่าแบบลักยมที่ผมเอามาครับผ ม ได้ไปขออนุญาตอะไรหรือยังก็คือตอนผมเข้ามาก็คือผมเอาเข้ามาเลยผมไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยครับ ครับ เขาก็ถามประมาณว่าเราได้ขออนุญาตหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาบอกอะไรเราหรือเปล่าผมก็พอเอิญว่านึกขึ้นได้พอดีครับผมว่าไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จออกกำลังกายอะไรเสร็จก็คือเดี๋ยวเราไปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก็ตกลงกันครับพอเลิกเรียนเลิกอะไรเสร็จก็คือเดินสายขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกศาสตร์ต่างๆทั่วโรงเรียนครับแล้วก็ผมก็ได้ย้ายพี่รักพี่ยมเนี่ยครับไปไว้ที่เป็นลักษณะเหมือนลองนึกภาพตามนะครับก็คือเป็นเหนือบานหน้าต่างครับมันจะมีหื่ออยู่นิดนึงแล้วก็จะมีคล้ายๆบานเกล็ดนะครับผมครับผมก็เอาไปตั้งไว้ตรงบานเกล็ดตรงนั้นแล้วก็ผมกับเพื่อนสามคนเนี่ยครับก็คือทำการตกลงกันว่าทุกๆวันช่วงหัวค่ำก็คือจะนำขนม2ชิ้นแล้วก็เป็นนมรสรถต่างๆครับ2ถุงนำไปถวายทุกๆหัวค่ำทุกๆวันนะครับผ ม แล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับปกติไม่มีอะไรจนพอวันถัดมาของวันที่ไปถวายวันแรกครับก็คือพอเช้ามาเนี่ยเพื่อนผมก็สังเกตแล้วว่าเอ๊ะขนมหายไปไหนชิ้นนึงนมหายไปไหนถุงนึงครับก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับบางวันก็คือหายแค่ขนมบ้างหายแค่นมบ้างหรือบางวันก็คือหายทั้งสองทั้งหมดเลยครับเหลือแค่พี่รักพี่ยม ก็คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือมาคุยกันตลอดนะครับว่าตอนแรกก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นพวกแบบพวกหนูพวกแมลงอะไรหรือเปล่าที่มาแทะมาอะไรไปแต่ผมก็เหมือนผ่าเข้าเหมือนก็สงสัยครับว่าถ้าเป็นหนูอ่ะทำไมบางวันขนมหายแค่ชิ้นเดียวนมหายแค่ถุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับจนช่วงหลังๆก่อนที่ผมก่อนที่จะหมดอาทิตย์นั้นนะครับช่วงอยู่โรงเรียนแล้วนะครับก็คือจะมีช่วงเวลากลับบ้านช่วงเวลาก่อนกลับบ้านเนี่ยครับก็คือเพิ่งพวกผมกับเพื่อนๆเนี่ยจังหวะที่เอาขนมเอานมไปถวายเนี่ยครับก็คือเพิ่งมาสังเกตตรงบริเวณขื่อครับระหว่างบานเกล็ดกับเหนือหน้าต่างขึ้นไปอะครับผมเพิ่งมาสังเกตนะครับว่าเป็นเหมือนสีที่ทาทับไปอะครับแล้วก็ใต้สีที่ทาทับใหม่อะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆแผ่นทองคำเปลวครับ3แผ่นแปะอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนผมเอาไปวางผมก็ไม่ได้สังเกตก็คือผมเอาไปตั้งไว้เลยอะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็เนี่ยครับเหตุการณ์อย่างนี้ก็ผมก็ยังแอบเอามาอีกอาทิตย์นึงก็คืออาทิตย์ถัดมาเนี่ยผมก็ลืมเอาออกจากกระเป๋าชุดนะครับ แล้วคุณบอสเอาไปทำไมอ่ะเดี๋ยวถาม คือตอนแรกอ่ะผมแค่อยากจะพาติดตัวไว้อ่ะครับก็คือเหมือนมีของแล้วก็เหมือนแบบอยากจะให้เอามาคุ้มครอง ตอนนั้นก็เราก็เด็กๆกันนะเออ ได้ครับ เข้าใจ แล้วจังหวะที่ผมกลับบ้านแล้วก็กลับเข้ามาในโรงเรียนอีกครั้งนึงก็คือผมลืมเอาออกจากกระเป๋าไว้ที่บ้าน ก็เลยติดไม่ พาติดตัวเข้ามาด้วยก็เนี่ยครับพอเพื่อนรู้เพื่อนก็มาถึงเพื่อนก็มาดูในตู้ก่อนเลยว่าผมเอามาหรือเปล่าปรากฏว่าผมก็ลืมเอามาอีกเพื่อนก็เลยบอกว่าขออนุญาตหรือยังผมก็บอกขอแล้วก็คือวันนั้นอ่ะผมจำได้เลยอยู่บนรถเนี่ยก็คือผมจับดูแล้วก็รู้สึกแบบเอามาแล้วเหรอสงสัยลืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกอดเข้าก็คือยกมือไหว้แล้วก็ขออนุญาตแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือเอาขนมเอานมไปถวายทุกวันแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงครับก็คือเพื่อนเอาเลเซอร์เป็นเลเซอร์อันเล็กๆครับที่สมัยเด็กๆเขาขายกันนะครับเอามาเล่นแล้วอยู่ๆก็คือมันก็เดินเอาไปตั้งไว้ตรงที่ผมวางพี่รักพี่ยมครับดื้อๆเลยเดินเอาไปตั้งแล้วก็ขึ้นห้องเลยมันก็ชวนพวกผมขึ้นห้องกันเลยก็ตอนแรกก็มาเล่นกันปกติครับแล้วก็อยู่ๆมันก็เดินเอาไปตั้งแล้วก็ขึ้นหอนอนเลยครับจนหลังๆนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนผมกลับบ้านไปแล้วก็เอาที่รักโยมครับกลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรอีก แล้วเดี๋ยวนี้ยังพกอยู่ไหม พกอยู่ครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านกรุงเทพครับปกติที่ติดตัวจะมีพวกพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางอื่นๆมากกว่าครับ อยู่นครปฐมที่บ้านสะสมพระเครื่องด้วยรักโยมน่าจะมาจากที่ดีนะเนี่ยเดาละ คาดว่าครับผม โอเคขอบคุณมากครับคุณโบ๊ท คร ับ ครับผมสวัสดีครับเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณโชคครับคุณโชคสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมพี่โชคทำอะไรอยู ่ตอนนี้อยู่เฉยๆขับแท็กซี่จอดจะเล่าเนี่ย ตอนนี้อยู่เฉยๆจอดแท็กซี่กำลังจะเล่านะครับ ครับ ถามก่อน ครับ วันนี้ผู้โดยสารโอเคไหม ไม่โอเคครับ ทำไมอ่ะ ก็วันอาทิตย์โล่งครับ อ๋ออันนี้รถต้องเช่าหรือว่ารถของตัวเอง รถเช่าครับรถเช่า อ๋อได้ค่าเช่ายังได้ค่าน้ำมันยัง ยังครับใกล้ใกล้แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วหมายถึงว่าใกล้จะได้ครับมีเวลาจนถึงกี่โมงเนี่ย ตีห้าครับ ตีห้านะโอเคโอเคเดี๋ยวพอวางสายปุ๊บจะได้อีก 2-3 เที่ยวนะครับปิดท้ายด้วยวิ่งไปเที่ยวยาวๆสัก 7-800 ครับถูกต้อง ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกนี่กลับมาบอกผมด้วยนะ คร ับ ผมไม่ค่อยพลาดหรอกพี่โชคครับเรื่องที่คุณพี่จะเล่าเป็นเรื่องของคุณป้า ใช่ครับ เรื่องเป็นยังไงฮะ ผมเล่าให้คนมาเยอะแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเริ่มเลยนะครับ ฮะ เมื่อ3ปีกว่าแล้วครับตอนนั้นผมเริ่มขับแท็กซี่ใหม่ๆวันนั้นประมาณเที่ยงคืนฟังอยู่นะครับ ฟังอยู ่ประมาณเที่ยงคืนผมก็ขับมาจากส่งคนแถวบางโพก็จะมุ่งหน้าไปทางสะพานสังฮีมันต้องผ่านสี่แยกเกียร์กายใช่ไหมครับพอขับมาถึงสี่แยกเกียร์กายก็น่าจะเที่ยงคืนพอดีแล้วมั้งไฟแดงก็จอดพอไฟเขียว ผมก็พุ่งออกเร่งเร่งออกไปได้ผมว่า10กว่าเมตรอะไรเงี้ยมั้งก็มีป้าแต่งชุดไทยพวดออกมาจากต้นไม ้ออกจากต้นไม้เหรอ ครับตรงนั้นมันเป็นต้นไม้ข้างๆรั้วทหารด้านซ้ายแกก็แต่งชุดไทยพวดออกมาจากต้นไม้นี่ถ้าไม่ใช่ผีก็ให้มาแสดงตัวด้วยจะพวดออกมาจากต้นไม้ใช่ไหมมายืนโบกเกือบกลางเลยพุ่งออกมาเลยนะผมก็ต้องเบรกไม่เบรกก็ชนแกพอเบรกแกก็ขึ้นมาพอขึ้นมาผมก็ว่าแกก่อนเลยโอ้โหป้าอะไรเนี่ยดึกดื่นป่านนี้มายืนโบกรถมืดๆอยู่คนเดียวแล้วแต่งชุดไทยดึกกว่านี้แท็กซี่ที่ไหนเขาจะรับป้ า ป้าก็ตอบผมบอกดีไม่ห่มสบายเฉียงมาด้วย เขาบอกคุณโชคแบบนี้ ครับผมแล้วผมก็ถามเขาบอกเอาแล้วป้ามาทำอะไรเนี่ยมายืนโบกรถมืดๆแต่งชุดไทยด้วยเขาบอกเขามางานทีนี้ไอ้ผมนึกถึงไอ้โรงเรียนโยธินบูรณะตอนนั้นนะผมก็ปากไวผมก็เดินพูดนำก่อนบอกว่าอ๋อมางานโรงเรียนเนี่ยเหรอเขาก็ออกับผมอ่ ะ ว่ามางานโรงเรียนแล้วเขาก็บอกผมว่าให้ส่งเจริญนคร53ไอ้ตอนนั้นผมขับใหม่ๆผมก็เถียงเขาบอกมีเหรอเจริญนคร53เขาบอกมีพอบอกมีผมก็ไปก็ขับไปผ่านไอ้โรงเรียนโยธินผมก็แอบมองเอ๊ะผมก็นึกในใจมางานโรงเรียนอะไรวะไฟมืดทึมไฟสักดวงก็ไม่มีย ามเยิมยังไม่มีเลย คือมองเข้าไปในโรงเรียนโยธินใช่ไหมฮะ ครับไฟสักดวงก็ไม่มียามเยิมก็ไม่มีแล้วลักษณะเป็นแบบปิดอะไรหมดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงทีนี้พอไปมุ่งหน้าเจริญนครนะครับเขาบอกให้ไป53พอไปถึงแค่20กว่าเขาบอกให้จอดผมก็นึกในใจแต่ไม่กล้าพูดอะไรว่าทีแรกบอกเรา53มีถึงแค่20กว่าให้จอดแล้วพอจอดไอมิเตอร์ก็ขึ้นมาแค่75บาทเองแกก็ให้แบงค์ร้อยผมมาผมก็เอาใส่รวมเงินกันไปนะผมก็ทอนแกไป25แกก็ลงไปลงไปผมก็มันแม่งๆอยู่แล้วไงผมก็ไม่ออกรถค่อยๆแบบชะลอคันๆตามแกเดินก็แปลกๆเหมือนกันนะปิวๆแล้วแกเข้าเป็นช่องเล็กๆอ่ะมืดพอเข้าไปมันก็หายมองไม่เห็น ช่องนี่หมายถึงอะไรอ่ะคุณโชค มันเป็นแบบเหมือนซอย ซอยเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอ เออทุกวันนี้ผมผ่านไปผมยังหาช่องนั้นไม่เจอเลยผ่านเป็นไม่รู้จะกี่สิบครั้งแล้วก็พยายามมองหาทีนี้พอส่งเสร็จพี่แกหายไปแล้วใช่ไหมผมก็มานึกมางานโรงเรียนเฮ้ยโรงเรียนเขาปิดแล้วนี่ว่าเขากำลังจะสร้างเป็นรัฐสภาแล้วแสดงว่าไม่ใช่แล้วก็เนี่ย3ปีกว่าผมก็นึกถึงแกมาตลอดนะเล่าให้คนฟังมาตลอดจนกระทั่งเมื่อ12มิถุนาปีที่แล้วที่ผ่านมาวันนั้นผมขับรถเอ๊เป็นไรว่าคนไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถใช่ไหมตอนเช้าผมก็นึกถึงแกผมก็เรียกแกเลยป้าถ้าป้าใช่นะมาช่วยผมหน่อยเดี๋ยวเช้าผมจะใส่บาตรให้โอ้โหทีนี้คนเรียกไม่ขาดเลยนะเรียกไม่ขาดเลยแล้วพอตอนเช้าผมจะเลิกเอารถล้างเก็บผ้ายงผ้ายางไอ้ที่นั่งด้านซ้ายด้านหน้าผมเลยด้านหน้าด ้ านซ้ายกระเป๋าเจอกระเป๋าหลุยวิกตองเมดอินสเปนพร้อมเงินใบละ100หยวน31ใบบัตรประชาชนบัตรเครดิตคนจีนอีก7ใบผมก็บอกป้าวิธีนี้ไม่เอามันผิดศีลผิดกฎหมายผมก็ห่วงแต่เรื่องจะเอาไปส่งคืนเขาใช่ไหมพอตอนไออีกวันหนึ่งอ่ะคือผมตอนเช้าผมก็รีบโทรไปแจ้งรายการหนึ่ง อ่ะ ตอนนั้นไอตอนคืนโทรศัพท์ก็ไม่มีจะไปไม่รู้คิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงรายการวิทยุรายการหนึ่ง พอตอนเย็นผมก็ไว้ก็โมห่วงกับเรื่องไอ้เนี่ยแหละแต่ว่าเจอวันที่12ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังคาอยู่เลยนะตอน2เดือนผมโทรไปถามก็ยังคาอยู่เลยที่รายการเนี้ยแต่ว่าเจอวันที่12นะครับพอวันผมเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเป็นนักเล่นหวยทุกงวดพอวันที่16หวยงวดนั้น3ตัวข้างบน มันออกไอใบละ131ใบ1 3 1ตรงๆเลยแต่ผมลืมเพราะห่วงแต่จะเอาไปคืนเขาเลยไม่ได้เล่นทีนี้งวดต่อไปผมก็เลยเรียกเขาอีกเรียกป้าแล้วระหว่างที่เรียกผมก็เล่าให้ผู้โดยสารฟังด้วยประมาณ 2:00 รับเป็นกระเทยมาจากสุวรรณภูมิขณะกำลังเล่าๆอยู่ๆกินยาลม 5JD ฟุ้งเต็มรถไอ้ผู้โดยสารคนนั้นมันก็สยองใหญ่เลยแล้วขนผมก็ลุกเป็นแบบจุดเดียวตรงคออ ่า เป็นแค่แบบวงกลมแค่ตรงคอนิดเดียวธรรมดาต้องสู้ทั่วอะไรอย่างงี้ใช่ฮ ะ อันนี้มันแค่จุดเดียวพอไปส่งเสร็จก็มาวิ่งต่อมาแถวสุขุมวิทอยู่ๆมีผู้ชายไทยคนหนึ่งเขาก็เสนอผมเองเลยบอกพี่ผมให้พี่300ไปส่งผม4แยกเกียรติกายผมสะดุ้งหยองเลยแต่ใจคิดเฮ้ยอย่างนี้ป้ามาช่วยเออ300ต้องเอาแล้วก็ไปส่งแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนเช้าจะเลิกก็เจอไฟแท็กซิปโป ้ ทีนี้ไม่รู้จะไปคืนใครหยิบมาดูเป็นเลข17ตอนเช้าพูดตรงๆผมก็จะเอาไปเล่นทีนี้เจ้ามือเขายังไม่ตื่นพูดดังไม่ได้ป่ะเจ้ามือยังไม่ตื่นผมเลยกลับไปนอนต่อวันนี้พอเที่ยงตื่นมาจะไปเล่นเอามือบอกปิดรับแล้วออกมาตรงๆ17สองงวดแล้วเอาไม่ได ้ ผมก็เรียกป้าอีกงวดหนึ่งผมก็เรียกป้าก็มีคนทำแบงค์ร้อยร่วงผมหยิบมาดูเลข26แต่ผมก็ลืมเล่น ออกอีก เอาเงินไปใช้ลืมเล่นไม่ได้เล่นอีกออกตรงๆอีก3งวดติด ๆ ผมก็เลยไปใส่บาทให้แกไปใส่บาทให้แกทีนี้พอใส่บาททุกวันนี้ตะโกนเรียกผ่าน4แยกตะโกนเรียกยังไงก็เงียบกริบ ไม่มีอะไรอีกเลยนับจากบัตรนั้น แกไปเกิดแล้ว สงสัยเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับ เออน่ารักดีนะ ชอบ สมัยทำงานก็เจอลักษณะมาช่วยแบบนี้บ่อย นี่รวมระยะเวลาที่ผูกพันกับป้ามานี่กี่อย่างน้อยก็มี3เดือน6เดือนนะผมว่า ตอนนั้นตั้งแต่เริ่มเจอก็3ปีกว่าพี่ผม แล้วป้าเพิ่งหายไปนานยังฮะ ก็หลังจาก12มิถุนาแล้วก็ต่อมาอีก ปีที่แล้วใช่มั้ย ใช่ๆครับ อ๋อนี่พูดถึงคุณโชคก็ดึงเวลาทำบุญมานานเหมือนกันเนี่ย ดึงเวลาทำบุญมานานเหมือนกัน ตอนแรกตั้งแต่เจอนั้นไม่ได้แบบไอ้นี่ไงได้จะคิดเฉย ๆ ได้แต่สงสัยว่าเนี่ยเจอเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี ้ ยแต่พอไอ้ที่ว่าเจอกระเป๋าหลุยอะไรเนี ่ยแต่กระเป๋านี่เจ้าของก็ยังไม่มารับ ตอน2เดือนผมโทรไปที่รายการนี้เจ้าของยังไม่มารับแล้วตอนนี้เป็นเกือบ10เดือนกว่าแล้วมั้งตั้งแต่12 แล้วถ้าไม่มีคนมารับทำไงอ่ะ ถ้าตามกฎหมายใหม่นี่มันปีนึงป่ะจำต้องไปไว้ที่โรงพักป่ะปีนึงนี่มันจะเป็นของคนที่เก็บได้ไง ก็นี่ยังเหลืออีกไม่นานแล้วสิก็คงจะรู้อยู่ก็คง ดูแต่นี้มันไปอยู่ที่รายการวิทยุเอาไม่รู้ยังไง ว่าฟังจากน้ำเสียงของพี่โชคกับการหัวเราะนี่ก็หวังอยู่ละพูดตรง ๆไม่จริงผมเจตนาก็ตั้งกับวันแรกแล้ว เจตนาแรกมันก็โอเคแล้ว ก็เป็นคนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยใช่ป่ะ เบี่ยงอยู่เปล่าเ หรอแบงค์ร้อยหรือแบงค์หยวนนะ แบงค์ใบละ100หยวน31ใบ ก ็10,000กว่าบาท 10,000กว่าบาท แต่ก็บอกกระเป๋าก็ประมาณ30,000กว่า ก็รีเซลไว้ๆ15,000 20,000ป่ะก็รวมแล้วโอเคนะ ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย อ้าวไม่หรอกน้ำเสียง ผมเจอผีที่ผมตัดสรู้หมดแล้ว หรอเหรอดีนะดีนะ มันเป็นเรื่องจริงหมดทุกอย่างอย่างที่ป้าตะกี้เขาเล่าอะไรเป็นกรรมผีสางเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วอย่านึกว่าจบไม่จบ ไม่จบแล้วแล้วแต่เสบียง กลางโดนหนัก นะฮะถามพี่โชคนิดนึง ครับ แบงค์ร้อยทอน25บาทเนี่ยตอนเช้าแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ร้อยอยู่ไหม ผมไม่นี่ไงผมบอกว่าผมใส่รวมไปไงใส่รวมในกระเป๋าเงินอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือมันจะหายหรือจะกลายเป็นใบเสร็จใบกระดาษอะไรหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ตอนนั้นแบบมันหลายอย่างอ่ะจดๆจ้องๆเฮ้ยใช่ไม่ใช่ยังไง พอเขาคุณป้าแกลงจากรถเราปุ๊บแกก็เดินไปหน้ารถเราก็ไม่ออกรถเราก็ค่อยๆไหลไป ค่อยๆไหลไปจะเดินลงไปตามไปดูแกก็กลัวเหมือนกันก็ไม่กล้าแต่พอเข้าซอยไปมันหายไปเลยมืด ตอนนั้นคิดหรือยังว่าป้าไม่ใช่คน มันคิดตั้งแต่เริ่มไอ้พุ่งออกมาแล้วมันแม่งๆแล้วแต่จะพุ่งชนมันก็กระไรอยู ่แต่ระหว่างที่คุณป้าโดยสารไปก็ไม่มีความสุขเลยสิขับไปอ่ะมองกระจกหลังไประยะระยะ ไม่รู้สึกแกจะนั่งข้างผมหรือไงก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ หมายถึงด้านหน้าด้านหน้าคนขับเหร อ ด้านข้างซ้ายเหรอ ถ้าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันน่าจะนั่งหน้าเลยผมคุยกับแกก็ไม่ค่อยพูดนะจะพูดถ้าถามคำแกถึงจะพูดแล้วก็เบาๆช้าๆพูดแบบเสียงไม่ค่อยมีผมผอมคนอะไรจะอยู่ๆพุ่งออกมาจากต้นไม้ใช่ไหมโบกแท็กซี่จะไปซุ่มอยู่ทำไมมันก็แปลกนะ แต่เราก็รับเนาะ เออตอนนั้นผมก็แบบถ้าไม่แบบเบรกใช่ไหมก็ชนผมเบรกหัวทิ่มเลยขึ้นมาว่าแกก่อนเลย คุณโชคคืนนี้อีกรอบไหมเดือดร้อนเลยเกินคืนนี้ยังไม่ได้ค่าเช่าเลย ผมเรียกแกเกือบทุกวันเลย ได้ไหมหลัง ๆเออก็ไม่มันเงียบเลยไงพยายามเรียกแกอยู่เรื่อย อันนี้นี่จอดอยู่แถวไหน ตอนยังเอาไม่ได้เลยตอนนี้จอดอยู่ตรงสุขุมวิท สุขุมวิทซอยอะไร ซอยอะไรเนี่ย11คร ับ ซอย11ซอย11เดี๋ยวไปตรงสถานีรถไฟฟ้านะ เดี๋ยวจะมีคนลงมาจากรถไฟฟ้าตอนนี ้มี ซึ่งรถไฟฟ้าปิดแล้ว เดี๋ยวมีนะฮะ คนเดินกระเพกกระเพกอะไรด้วยป่ะ ไม่แน่ใจ อ ัน นี้ดีกว่ามั้งเผื่อจะมีคนใหม่มาเล่าอีกคนจะได้ฟังเรื่องอื่น ได้แต่ถามมีคำถามเดียวพี่โชค ครับครับ เจริญนคร53มันไม่มีเหรอ มีครับมีตอนนั้นผมขับไปใหม่ไงผมก็ไม่รู้ไงก็เลยเถียงจะแจงแต่พอถึงแค่20กว่าดันให้จอด โอเคครับพี่โชคขอบคุณมากครับ ว่าไม่มีพระอะไรแจกมั้งผมนี่ชอบพระผมไม่เคยเอาพระออกจากคอมา20-30ปีแล้ว แล้วน้ำเนิ่มอาบก็หลวงพ่อก็อาบน้ำด้วย ครับตอนเล่าเรื่องผีกระสือไงเคยเล่าไป2เรื่องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วก็รู้ว่ามันเรื่องจริงทุกอย่างไงก็เลยไม่เอาพระออกจากค อโอเค แต่ไม่ได้กลัวผีเท่าไหร่นะ ไม่เชื่อละคืนนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยขอให้ได้ผู้โดยสารได้ค่ารถค่าเช่าค่าน้ำมันค่าตัวนะฮะขอบคุณครับผมครับ สวัสดีครับ เรื่องของคุณตังสายของคุณตังรอพักหนึ่งละคุณตังสวัสดีครับ สวัสดีครับป้าออด ครับผมคุณตังฟังอยู่แถวไหน ราชบูรณะครับ ราชบูรณะตอนนี้ทำอะไรอยู ่ก็นั่งในรถไปสี่ครับ เฮ้ย ไปสี่แล้ว อีกแล้วอีกคันนึงแล้วอีกคันนึงแล้วคืนนี้เนี่ยได้ค่าเช่ายัง ได้หมดแล้ว ได้หมดแล้วค่าตมค่าตัวได้แล้ว ได้แล้วคร ับอ๋อโอเค ค ่ าแรงขั้นต่ำครับ ค่าแรงขั้นต่ำโอเคโอเคยังโอเค โอเคอยู่ค่าแรงขั้นต่ำถือว่าดีแล้วนะ ดีแล้วนะ ยุคนี้ต้องประคองประคองก่อนเนาะ ครับ ยังมีเวลาขับจนถึงเช้าป่ะเนี่ย ก็ถึงเช้าครับ ถึงเช้านะ จะส่งรถแล้วแหละผมกลับบ้านไปนอนดีกว่าครับ เดี๋ยวก็ส่งรถละเพราะวิ่งไปก็เปลืองแก๊สละเปลืองแรงนอนดีกว่า ตอนนี้ก็จอดนอนฟังรายการเดอะช็อค ได้ได้แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถด้วยป่ะ ใช่ครับรถเกี่ยวกับรถที่ผมขับอยู ่คันนี้เหรอ ไม่ใช่คันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เท่าแก่เขาย้ายไปอีกอู่นึงแล้วก็อู่เดียวกันนี่คือขายเดียวกันแหละ เท่าแก่ย้ายหรือเราย้ายอู่ คือผมย้ายอู่ด้วยแล้วตอนที่ผมจะย้ายคือรถคันนี้มันก็ย้ายไปอีกอู่นึงแล้วก็ยังในเครือข่ายของเขา เรื่อง มีอยู่ว่าคือว่าอู่แท็กซี่เนี้ยจะชอบซื้อซากรถมาคือรถที่ประสบอุบัติเหตุที่เจ้าของรถเขาไม่ประสงค์จะผ่อนต ่อไม่ซ่อมแล้วอะไรเงี้ยนะ ไม่ซ่อมแล้วอะไรประมาณนี้ครับทางอู่ก็เอามาซ่อมแล้วก็มาขับแท็กซี ่ ฮะแล้วพอดีเมื่อก่อนพี่ก็ขับกลางวันแล้วพอดีรถมันติดเนา ะ ก็พี่อยากขับกลางคืนบ้างแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยขับกลางคืนมันจะกลัวผีจะเห็นหรือเปล่าเห็นแต่เขาเล่าให้ฟังนะก็ตัวเองก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่ารถคันนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์เมื่อ2ปีที่แล้วที่คู่กะกลางวันอ่ะเขากลับต่างจังหวัด ครับ พี่ก็เลยควงก็เลยควงก็คือขับทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ก็ขับแค่ประมาณ14ชั่วโมงก็นั่นแหละก็เรื่องก็คือตาเอ๋ตอนที่ควงตอนที่ขับจ่าเดียวอ่ะก็จะไม่ค่อยเจอพี่ก็เป็นคนที่บอกว่าวันพระจะซื้อดอกมะลิมาไหว้พระ ฮะ ไม่ไปยานางที่รถฮะวันนั้นเป็นวันพระจำได้ก็คือมันก็คือเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็คือแบบมันอาจจะเป็น 3-4 เรื่องนะครับ ฮะ คือซ้อนๆกันมันจะค่อนข้างเร็วหน่อยนะ ฮะ นะฮะเรื่องคือว่าวันนั้นวันพระก็ซื้อพวงมาลัยเสร็จก็จอดติดไฟแดงก็ซื้อของไหว้พระจอดติดไฟแดงอยู่ตรงถนนราชวาทสาทร ฮะ ประมาณตีหนึ่งเนาะ ฮะ ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วอยู่รถข้างหลังมันก็ลิฟไฟใส่เราแล้วก็บีบแปรแป๊ะเฮ้ยมันก็เหลือตั้ง10กว่าวิมันไม่บีบแปรไล่เราทำไมอะไรประมาณนี้ครับพอไฟเขียวออกมาแล้วก็ขับช้าๆเพื่อที่จะให้เขาแซงไปแล้วเขารีบก็แต่ว่าให้น้องเขาแซงไปเป็นรถกระบะแต่งซิ่งหน่อยพอเขาแซงมาประกบพี่เขาก็ชี้มาที่พี่อะชี้มาที่หลังรถชี้หน้าตาตื่น อ ะเขาก็เหยียบปื๊ดฟันดำไปเลยเขาบอกเฮ้ยอะไรอะไรเพราะก็เลยข้ามไฟแดงมาก็มีน้องผู้หญิง3คนเรียกก็จังหวะว่าเราดูไอ้กระบะคันนั้นอยู่เราก็เลยจอดเลยหน่อยนึงน้องเขาขึ้นมาก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าไอ้รถกระบะบีบแต่ไม่รู้ต้องชี้มาพี่ๆแล้วก็เพ่นหนีไปเลยอะไรน้อง3คนเนี่ยน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาแบบเขาบอกรถที่มีเด็กหรือเปล่าอะไรมาเนี้ยจะมีได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็คุยกันแบบหาคำขับอะไรมันอาจจะมีนะเพราะว่าไอ้คู่กาวันเอาสติ๊กเกอร์มันติดหลังรถอะว่ารถคันนี้มีเด็กอะไรมาเนี้ยน้องเขาก็บอกว่าแต่หนูเห็นนะว่าเด็กอะอยู่หลังรถพี่อยู่ตรงไอ้กระจกข้างหลังอะแต่นี่น้องที่เล่าอะนั่งข้างหน้าสองคนนั่งอยู่ข้างหลังก็ตกใจก็ขำๆกันไปก็บอกนั่งแบบนอนตะแคงเงี้ยแล้วก็มองไปข้างหลังไงเหมือนเขาถ่ายรูปแบบ นอนอยู่บนแผงหลังเหรอ ใช่ใช่ใช่ตรงเบาะตรงแผงหลัง ตรงที่เจาะลำโพงอ่ะนะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็หันหน้าออกไปข้างนอกอะไรมาเนี่ยเป็นอันนี้หรือเปล่าที่ไอ้กระบะนั้นมันบีบแต่แล้วก็ชี้มาให้เราแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปน ะ ผ่านไปเสร็จแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งขึ้นมาคุณป้าขึ้นมาแกก็นั่งข้างหลังแล้วแกนั่งแล้วก็ขับรถไปเรื่อยไปเรื่อยป้าเขาก็เหมือนมีเรื่องในใจจะคุยกับเราครับคือครับป้ามีอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยคือป้ามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะถามไอ้โชเฟอร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ป้าเล่าให้ผมฟังก็ได้ครับป้าจะได้สบายใจขึ้นป้าแฟนป้าไปออกแท็กซี่มาป้ายแดงแล้วตอนเนี้ยขับไม่ได้เลยไม่กล้าขับเอ้าทำไมล่ะป้าเล่าให้ผมฟังซิแต่บอกว่าวันแรกที่ไปเอาแท็กซี่ออกมาป้ายแดงจากอู่โชว์รูมเลยนะแล้ว แล้วแฟนป้าก็ขับวันนั้นเลยแล้วเอาดอกไม้มาไหว้แล้วก็ขับวันนั้นเลยปิดเที่ยวดีมากเลยคนขึ้นลงเยอะมากเลย อ ันนี้คือเรื่องประสบการณ์ป้าเล่าให้พี่ฟังที่จะมารวมกันยังไงป้าเนี่ยก็ขับไปเรื่อยไม่เคยปฏิเสธเลยนะแล้วพอดีมีผู้โดยสารเรียกไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวปทุมธานีลุงเขาก็ไปแฟนป้าก็ขับไปพอส่งเสร็จผู้โดยสารก็ขึ้นไปแล้วก็มีผู้ชายสองคนมาโบกคุณลุงครับเดี๋ยวช่วยไปรับคนป่วยข้างหลังหน่อยครับอะไรประมาณนี ้ ล ุ งก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับไปวนไปข้างหลังโรงพยาบาลพอวนไปก็เห็นผู้ชายสองคนเนี้ยอีกผู้ชายสองคนนี้ก็เดินไปแล้วก็อีกผู้ชายคนนึงเขาก็เข็นคุณลุงก็ใส่เสื้อลายสก็อตนะครับนั่งบนรถเข็นแล้วก็ใส่แว่นตาดำคุณลุงก็ไม่ได้คิดอะไรครับคุณลุงก็เปิดไปไหนครับเดี๋ยวผมบอกทางครับลุงสองคนนั้นบอกเดี๋ยวผมบอกทางเดี๋ยวลุงขับไปตามที่ผมบอกนะ แล้วก็เปิดประตูแล้วก็สองคนอ่ะก็ช้อนขาใช่ไหมครับช้อนขาคุณลุงที่ใส่แว่นดำอ่ะแล้วก็แขนก็จะประคองเหมือนแบบประคองแบบคนลุกไม่ได้แบบเดินไม่ได้อย่างเงี้ยครับมาใส่เบาะตรงกลางแล้วสองคนก็นั่งประกบหลังไอ้คนหนึ่งก็นั่งข้างหน้าบอกคอยบอกทางคุณลุงก็ขับไปตามที่เขาบอกทางแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกทางให้เลี้ยวไปวัดแห่งหนึ่งคุณลุงก็ขับไปที่วัดขับไปตรงศาลาเขากำลังศาลาเขากำลังตั้งอยู่ครับกำลังเหมือนกับเตรียมงานศพอะครับ กลางวัน ก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นประมาณน ี้ ครับเหมือนกับเตรียมงานสักพักครับเปิดประตูออกมาครับญาติเขาก็แบบมาแล้วก็มาเอาคุณลุงคนนี้ไปอะครับเราเอาไปนอนแล้วก็รดน้ำศพอะครับ เฮ้ย คุณลุงอะตกใจมากเลยแล้วแกบอกว่าแกขับรถไม่ได้เลย เฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าอุ้มมันนั้นเสียชีวิตแล้วเหรอ เสียชีวิตแล้วครับ อ้าวทำไมเขาไม่ มีมูลนิธิหรือเขาคิดไม่ออกหรือว่าแบบเขาอนาถาหรือว่าไม ่มีใครไม่ใช่สิทำไมเขาไม่เอาเข้าห้องต้องชันสูตรตามกระบวนการเอา คงไปป่วยแล้วก็เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ที่โรงพยาบาล โอ้ ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับป่วยเสียชีวิตแล้วก็แบบคงไม่มีตังค์ไปจ้างแบบรถตู้โรงพยาบาลไปมันค่อนข้างแพงอะไรประมาณนี้ญาติก็คงแบบคิดไม่ได้ก็ ใส่แว่นดำจริงๆแล้วอาจจะหลับ ต าอยู ่ก็เหมือนห้าแว่นดำก็มองไม่เห็นแล้วก็แบบเหมือนอ้าปากหน่อยๆก็นึกว่าแบบนอนหลับอะไรประมาณนี้คุณลุงก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอยกไปแล้วก็ไปนอนที่จะทำรถน้ำศพเขาเตรียมไว้ครับแล้วนอนคุณลุงก็มองแล้วก็จ่ายตังค์มิเตอร์ร้อยกว่าบาทคุณลุงตกใจขับรถไม่ได้อยู่7วันครับไปรถน้ำมนต์อะไรแล้วแกก็ยังขับไม่ได้ครับผมก็เลยแนะนำคุณป้าว่าอย่าไปคิดอะไรมากคุณป้าถือว่าเราทำบุญแล้วคุณลุงจะได้มาช่วยให้เราทำอาหารเงินขึ้นให้เงินมากขึ้นแล้วก็วันเดียวกันเลยน ะ เรื่องนี้มันเกิดในวันเดียวกันในรถคันเดียวกันเลยพี่ก็เลยต้องรวบมาสองเรื่องเลยครับก็มีพอคุณป้านี่ลงแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาก็ขึ้นมาข้างหน้านะโซเฟอร์ไปส่งที่เอกชัยเอกมัย30จังหวะที่มาก็เมืองรถก็ติดหน่อยวิ่งเพชรบุรีเนาะเข้าข้างหลังซอยเป็นไงดีไหมแกก็ถามว่าเป็นไงลูกค้าเยอะไหมดีไหมก็ดีครับแล้วมาวิ่งแถวๆเอกมัยบ้างไหมก็มีบ้างครับพี่ถ้ามีลูกค้ามาผมก็ม า เพราะว่ามันเป็นแหล่งเที่ยวเขาเลิกเที่ยวเราก็มารับไอ้ร้านดังที่อยู่เอกมัยครับมันไม่มีผับดังอยู่ใช่ไหมแล้วลูกค้าก็จะเยอะแล้วไม่เจออะไรบ้างเหรอบอกไม่ค่อยเจอครับพี่เนี่ยพวกขับแท็กซี่อยู่ในซอยพี่อ่ะเจอทุกคนเลยเจออะไรครับจำผับที่ดังๆได้ไหมที่โดนไฟไหม อ่ะเอ้าจำได้ครับตอนนั้นผมไปเที่ยวเพชรบูรณ์ผมตามข่าวอยู่เลยน่าสงสารเขานะเขาบอกน่าสงสารเขานะที่ตรงเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาจะล้อมรั้วเหล็กเลยนะมันก็มีหญ้าขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแท็กซี่ที่อยู่ในซอยบ้านแกที่รู้จักกันนะเขาก็หากินแถวนี้ก็คือรับผู้โดยสารแถวนี้ก็วนรับเอกมัยท้องหล่ออะไรประมาณนี้ครับวนพอวนเสร็จประมาณตีสองนะตีสองครึ่งเนี้ย คนก็เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ากลับบ้านกันหมดแล้วแล้วพี่แท็กซี่ที่อยู่ในซอยเนี่ยแกก็จอดเลยร้านนั่งเล่นหน่อยนึงแล้วก็จะมีที่โล่งๆเป็นป่าอยู่ก็ถือจังหวะว่ายิงกระต่ายหน่อยอะไรประมาณนี้พอขับแล้วไม่ได้ออกอะไรประมาณนี ้ ก็ไปยิงกระต่ายตรงไอ้ผับที่โดนไฟไหม้นั้นครับพอยิงกระต่ายเสร็จก็หันกลับมาก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ตรงประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับแต่ก็มองผู้หญิงผู้ชายก็ยืนอยู่นะยืนแล้วก็ก้มหน้าแกก็ไม่ได้สังเกตว่าแต่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็แต่งตัวดีครับแต่งตัวเที่ยวครับแล้วแกก็ถามฮะเรียกรถหรือเปล่าครับเขาบอกว่าใช่ไปไหนครับไปแถวสดิบมนุธรรมเออก็ไม่ไกลเออถ้าไกลแกก็ไม่ไปก็จะวิ่งโซนข้างในแกก็ดีใจเน า ะแกจอดรถอยู่แกก็วิ่งผ่านไอ้หน้ารถมาครับแล้วก็มาเปิดประตูเพื่อที่จะมาขับรถให้ผู้โดยสารแต่ว่าผู้โดยสารขึ้นมานั่งรอแล้วที่หลังรถสองคนแกก็บอกเฮ้ยเซ็นท่านล็อกเรามันต้องกดให้ก่อนแล้วมันแกไม่ได้สนใจอะไรแกก็ขับขึ้นไปครับแล้วสติมันดูทางแกขึ้นสะพานไปเรียบด่วนใช่ไหมครับไปสะพานข้ามม า เท้าเจ็ดสิบเอ็ดแกก็เข้าไปส่งจังหวะว่าพอเข้าไปถึงสติมันดูทางแกก็ถามว่าอยู่ซอยสติมันดูทางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหันไปแล้วไม่มีใครนั่งอยู่อะครับ ผู้โดยสารหาย ครับเขาบอกโดนเยอะกันมากครับตรงนั้นอะ โดนคู่นี้ใช่ไหมโดนคู่นี้ใช่ไหม มีหลายคนครับ ไ ม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีก็มีคนเดียวมากบางทีก็มีหลายคนมากครับแท็กซี่ที่อยู่ตรงนั้นอะแบบเหมือนกับเขาอยากจะกลับบ้านนะเหม ือ นกับขับเลิกแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาก็กลับบ้านนะครับก็ไม่ได้ค่าโดยสารไม่ได้อะไรแล้วก็หลอนแล้วพี่ก็ขับอันนี้คือพี่เห็นเองก็ขับพอดีขับอยู่แถวทองหล่อก็มีน้องคนเขาก็เรียกก็จอดต่อท้ายหลายๆคันเนา ะ ไม่มีคันไหนไปเลยเวียงหน้าออกเวียงหน้าออกเวียงหน้าออกไปไหนสงสัยถ้าไปไกลแน่เลยจริงๆอ่ะพี่ก็อยู่ฝั่งทนน้องคนนี้เข้ามาประชาธิปไตย90เราก็รู้แล้วแหละประชาธิปไตย90มันลึกมากมันเข้าไปวังกุ้งไปทางวัดของสวนของมอนประมาณนี้ครับเป็นป่าชายเลนเป็นวังกุ้งวังปลาแล้วครับน้องพี่ไปส่งหนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้500ได้พอดีบ้านพี่อยู่แถวนี้พอดีผมก็เลยขึ้นทางด่วนเลยพี่ก็ขึ้นทางด่วนน้องเขาก็กลัวเนาะเขาก็คุยโทรศัพท์ตลอดทางคุยกับแม่กับทางบ้านเขาตลอดทางเพราะว่าพวกแท็กซี่กลางคืนก็หน้าตาก็จะไม่ค่อยหล่ออะไร คือต่างคนต่างกลัวล่ะเอาจริงๆอ่ะ ต่างคนต่างกลัวเราก็เฮ้ยคนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรวันนี้เราก็ฟังมาเราก็มองกระจกมองดูเฮ้ยจะหายไปหรือเปล่าจะได้หรือเปล่า500อะไรมาเนี่ยคือจังหวะที่พี่ขับเข้าไปเลยวัดคลองสวนไปแล้วก็มันก็จะเป็นซอยเล็กๆครับข้างทางก็จะเป็นวังกุ้งเป็นน้ำใช่ไหมฮะมันก็เป็นคูคูอะไรอย่างเง ี้ ยแต่ตรงเข้าไปส่งบ้านน้องเขาอ่ะมันจะเข้าไปจากถนนใหญ่หน่อยนึงก็เป็นทางแบบทางเป็นภูเขาหน่อยนึงพอจะถึงบ้านน้องเขาอ่ะมันก็เป็นวังกุ้งแล้วก็มีเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาไฟฟ้าก็มันก็จะมีไฟอยู่เน า ะเพราะนั้นมันข้างแหลมมันก็แต่ว่าชาวทิพย์ก็มืดๆอ่ะตรงนั้นมันก็แบบมืดๆแต่ว่าก็มีไฟตามเสาไฟฟ้า เป็นระยะ พี่ก็มองเห็นใช่ตรงเป็นคันบางกุ้งเหมือนคันนาที่เรียกว่าคันนาแล้วกันคร ับ มาเชื่อมกับเสาไฟฟ้าพี่ก็มองเห็นมองเอ้าคุณยายแกเดินตรงคันนะครับเดิน มา แกก็หลังค่อมๆนะแกก็ยืนแล้วเยอะแล้วประมาณ80-90อ่ะแกก็เดินโอ้คุณยายมาเดินอะไรตรง4-42ก็เดินนะพี่ก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้คุยกับน้องๆเขาคุยโทรศัพท์เฮ้ยว่าสงสัยคุณยายเขามาใส่เบ็ดหรืออะไรหรือเปล่าวะเราก็นึกในใจใช่ไหมแล้วก็เลยเสาไฟฟ้านั้นไปแล้วก็ไปส่งน้องผู้หญิงนั้นแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ขี่ออกมาจังหวะขี่ออกมาเราก็จะมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งของเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับป้าออดว่าผมเจออะไรรู้ไหมครับ เจออะไร ไม่เจอคุณยายครับแต่เจอเป็นสารเพียงตาอยู่ตรงนั้นนะครับตรงข้างเสาไฟฟ้าครับ อ๋อคือจุดที่เจอคุณยายขามา ถูกไหมจุดที่คุณยายเดินมาแล้วคุณยายก็นั่งลงตรงนั้นนะครับ เออ เฮ้ยงูพี่ก็ขนลุกเลยนะเพราะขนลุกพี่ก็บ้านพี่ก็อยู่ท่าข้ามใช่ไหมพี่ก็ออกเส้นวัดหัวกระเบือเส้นนั้นมันจะเปียกหน่อยอ่ะมันจะมืดอ่ะแต่มันทะลุออกได้ออกทะลุไปท่าข้ามได้แต่ว่ากลางคืนน่ะรถแท็กซี่ไม่ค่อยเข้าเพราะมันเปียกพี่ก็ขับออกมาพอขับออกมามันก็มืดใช่ไหมมืดๆ มันก็เป็นป่าเหมือนป่าตรงกลางเป็นป่าตรงกลางอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแบบไม่ค่อยมีรถสัญจรเท่าไหร่อ่ะนานๆจะมีมาทีอย่างเงี้ยแล้วจังหวะว่าขึ้นสะพานไปอ่ะมันมืดพี่ก็มองไปข้างหน้าเฮ้ยเห็นจักรยานโอ้จักรยานไฟหลังก็ไม่มีก็ปั่นอะไรดึกๆดื่นๆเราก็บ่นในใจปั่นอะไรดึกๆดื่นๆดีนะที่ใส่เสื้อขาวเนี่ยงั้นชนกันแล้วเนี่ยชนตูดกันแล้วก็ระยะห่างก็ประมาณ20เมตรเหมือนกันนี่เราครับสายตาพี่ก็ไม่ค่อยดีแล้วคือสายตามันทั้งยาวทั้งสั้นนะครับมันจะอยู่ในระยะที่เราจะมองเห็นนะมันจะเห็นชัดก็มองว่าไอ้คนที่ปั่นจักรยานนะครับแรกอะที่พี่มองแวบแรกเลยนะเหมือนว่ามีคนปั่นกับคนซ้อนแต่คนซ้อนอะก็คือซ้อนแต่ว่าหันหน้าออกมาทางเราอะครับนึกออกไหมครับคือเขาจะไม่กอดคนปั่นใช่ไหมครับคนซ้อนก็จะหันหน้ามาทางเราอะครับหันมาทางก็จะเราก็จะมองเห็นแล้วก็เฮ้ยจะงอหน้าไปดูเออเขาก็ส่งยิ้มให้นะแต่เขาก็ปั่นไปก็คือเฮ้ยพอเราจะแซงเราก็มองดูมันไม่ใช่คนซ้อนนะครับเขาปั่นคนเดียวแต่ว่าเขาหันมาทางเราได้ยังไงทั้งที่เขาขับปั่นไปข้างหน้าครับ หันมาแต่หัวอย่างเงี้ยเหรอ ใช่แต่หัวเขาเหมือนทรงเขาก็คือไปข้างหน้านะแต่ว่าหน้าเขาอาจจะกลับมาแบบหันมายิ้มให้เราทางเนี้ยครับบอกโอ้โหแบบพี่แบบขนลุกแบบเจอวันนี้ทั้งวันพี่เหยียบปื๊ดไปถึงบ้านแล้วก็นอนเลยวันนั้นนอนก็คือว่าควงรถคันเนี้ยถึงแม่มารู้ว่าเออรถคันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นปกติอะพี่เป็นคนที่ฝันแล้วพี่ก็จะรู้ว่าตัวเองฝันปีนึงจะฝันอยู่ประมาณครั้งสองครั้งครับถ้าไม่มีเรื่องสำคัญมากๆที่จะไม่ฝันเลยที่จะนอนหลับสนิทแล้วก็ตื่นเช้าเลยถ้าฝันก็จะรู้เลยโอ้ยไม่กลัวหรอกฝันก็ฝันมาเลยบีบคอได้เจอสีเยอะมาเลยบีบคอเลยไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนี ้ พอเรารู้ว่าเราฝันเนี่ยความฝันมันก็จะหายไปมันจะไม่ค่อยฝันแต่ว่าจังหวะที่ประมาณหกโมงเช้าปกติอะช่วงเนี้ยที่พอพี่ขับกลางคืนพอเข้าบ้านประมาณ 4-5 เนี่ยที่ว่าจะแวะใส่บาตรก็คู่กับรถคันนี้ด้วยที่บอกว่าเจอเด็กอะครับครับอันนี้คือวันที่2นะพอวันที่2เนี่ยก็คือเอารถมาจอดไปที่บ้านแล้วก็จอดไปข้างล่างแล้วก็พี่ก็ขึ้นมานอนประมาณ 4-5 ก็ฝันว่ามีผู้หญิงว่าเราขับรถอยู่อะแล้วโบกรถเราแล้วก็มีกระเป๋าลากแล้วก็มีเด็กรถเด็กเขาก็บอกว่าพี่ไปส่งหนูดอนเมืองหน่อย อันนี้ในความ ด ี ใจครับไม่ฝันไปส่งหนูดอนเมืองหน่อยเราก็ตื่นเฮ้ยตีห้าปกติเราไม่ฝันทำไมเราฝันวะเราฝันหมดอย่างเงี้ยสองวันติดฝันผู้หญิงอันเนี้ยพอประมาณนักตีห้าเนี้ยเขาจะปลุกให้เราไปขับรถสองวันติดคือรถเนี่ยแอร์แบ็กอะมันจะโชว์แล้วพี่ก็ดูเปิดฝากระโปรงดูใช่ไหมครับถ้าสีดิไอ้ก็สีข้างหน้ าม ันโดนชนหนักมาแล้วเขาไอ้ช่างอู่อะเขาก็จะดึงทั่วไปเขาไม่ได้ไอ้ใช้จิกดึงซึ่งจิกเขาจะดึงแบบดึงเสาไฟฟ้ามีแม่แรงค่อยๆดึงยืดแล้วก็เผายืดมันก็จะสังเกตง่ายเพราะว่าพี่ก็ดูรถทุกนี้เป็นอยู่เมื่อก่อนก็จับรถขายอยู่ก็เลยเฮ้ยมันคงไม่มีเหตุการณ์นี้กับเราหรอกอะไรประมาณนี ้ แล้วเราก็ไม่กลัวแต่ว่าเฮ้ยจังหวะว่ารถคันนี้แล้วช่างมันก็จะพูดว่ายังไงพี่มานไหมมานไหม อ ย่างเงี้ยแล้วเราคุยพอเรานั่นมานไหมมานไหมเยอะอะไรเปล่าขับกลางคืนอะไรประมาณนี้แล้วเขาพูดเหมือนเขาหลุดมาเองอ่ะเยอะทีก็เจอทุกคนเลยนะคันนี้โอ้เจอธรรมดาแหละอะไรประมาณนี้เราก็แบบพูดข่มเขาไปเลยก็เป็นประสบการณ์อย่างแล้วทำให้เราขับกลางคืนทำให้เราไม่ค่อยกลัวอะไร ที่แรกกลัวนะครับ จริงๆไอ้รถ ขับไปที่เปล่าๆเปี่ยวๆเนี่ย รถคันที่ขับอยู่นี่ก็คือไม่ที่บอกตอนแรกไม่ใช่คันที่ขับอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่คันปัจจุบันครับปัจจุบันพี่ดูหมดแล้วครับกระจกหน้าต้องมีโลโก้ของยี่ห้อรถนะกระจกด้านข้างทั้ง4บาน5บาน6บานเนี่ยต้องมีโลโก้นะต้องไม่หนักนะที่แบบต้องสแกนคือไม่อยากไปอะไรก็คือทำบุญก็อุทิศให้เขานะก็แบบไปเกิดนะไม่ต้องมาอะไรก็คือรู้สึกว่าไอ้รถคันที่บอกว่ามีเด็กในรถเนี่ยคือเจ้าของรถเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกก็นั่งซีดเด็กอ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วคงผู้หญิงอ่ะเนาะผู้หญิงมีลูกอ่อนอ่ะก็คงมีหลายอย่างทั้งนมทั้งอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีของทั้งกับข้าวอะไรพวกนี้เขาจะชอบแบบผู้หญิงเนี่ยแต่แบบทำหลายอย่างขณะขับรถแล้วก็คงไปชนกับติดล้อครับจนอย่างเงี้ยแอร์แบ็กอ่ะคือใส่แอร์แบ็กถ้ามันแตกนะมันจะแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยมันจะเป็นตรงหลังซึ่งมันจะขึ้นโชว์ตลอดครับผมรู้สึกว่าพี่อย่างนั้นนะที่อยู่กับเขา 3-4 วันช่วงสงกรานต์นะมันรู้สึกว่า โอเคโอเคเลยใช่ไหมเพราะว่า ใช่ ผู้โดยสารเยอะ แล้วเขาก็มีเด็กมากก็น่าจะเสียชีวิตครับแล้วก็พอแขกก็ไปซื้อซากมามันถูกแล้วก็มาทำ ม ันหมานดีครับหมานมากนะ หมานปลุกหมานแปลว่า หมานแปลว่าโชคดีครับ โชคดี หมานแปลว่าโชคดีลูกค้าเยอะอะไรแบบนี ้โอเคคืนนี้ก็เดี๋ยววางสายก่อนเข้าบ้านก็ได้สักเที่ยวนะ ไม่เอาแล้วครับป๋า ไม่เอาแล้วเหร อพอแล้วเท่าไรขั้นต่ำสุดยอดแล ้ ว ไม่เอาไม่ได้สิบางทีเขาโผล่ออกมาจากต้นไม้เหมือนคุณโชคเมื่อครู่นี้ อ๋อไม่สักครู่อะโผล่ต้นไม้อะ โอเค ผมก็มาเล่าให้เดอะช็อคฟังสองเรื่อง ได้ด้วยความยินดีนะครับขอบคุณมากครับคุณตังสวัสดีครับคุณตังสวัสดีครับ เรื่องของพลายนี่เป็นอย่างไรครับคุณวิรัตครับ คือมันตอนเรื่องนี้มันก็นานแล้วนะฮะคือ ครับผม ตอนนั้นมันเป็นปิดเทอมอะฮะปิดเทอมผมก็คือไปที่สวนใช่ไหมฮะซึ่งมันอยู่คนละอำเภอกับที่บ้านผมใช่ไหมฮะคือบ้านผมที่อยู่ตัวเมืองเลยฮะแล้วก็ผมก็ไปอีกอำเภอหนึ่ง คร ับไปก็ผมมีเพื่อนอยู่แถวนั้นก็เลยคืนนั้นก็เลยชวนเพื่อนนะฮะจะไปจับเขียดนะฮะ ครับผม ครับผมก็เลยจับเขียดก็เลยที่ทุ่งแพทุ่งนาก็เลยชวนเพื่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรสับเสร็จก็เลยพอดึกมาได้เวลาสักสี่ห้าทุ่มเงี้ยก็เลยพากันเดินไปก็ห่างจากหมู่บ้านสัก500-600 เมตรอะฮะแต่ว่าที่นี่คือหมู่บ้านผมนี่จะไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าเลยแล้วก็เดินไปสองคนนะฮะเดินไปก็จะมีตะเกียงแก๊สนะฮะตะเกียงแก๊สซึ่งมีโล่ติดอยู่บนหัวพี่ป๋อง ครับผม นึกภาพออกไหมฮะ นึกออกฮะ แล้วก็จะมีปืนแก๊สไปด้วย ครับผม แล้วก็บรรจุเรียบร้อยไปเรื่อยเดินพอไปถึงที่นาของเพื่อนอีกคนนึงอ่ะก็เลยฉะนั้นเขียดมันเยอะก็เลยจับเขียดไปอะไรไปเดินไปเรื่อยนี่ก็ไปถึงบ่อน้ำบ่อนึงก็เลยผมก็เลยเอาติดไฟนี้ส่องไปในน้ำ ครับ ผมส่องไปดูก็ไปเจอปลาเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ประมาณเท่าขาได้ฮะก็เลยจะเอายังไงดีก็เลยชวนเพื่อนให้ตกปลาใหญ่เอาหรือเปล่า ครับ เนี่ยก็เลยปรับที่จะเขาก็เอาแล้วผมก็เลยจัดการเอาเป็นคนยิงเองไงก็เลยผมก็เลยใส่แก๊ป ครับ ใช่ไหมพอใส่แก๊ปแล้วผมยิงที่แรกนี่พี่แก๊ปมีแตกดังแตกนะ ครับ แต่ปืนนี้ไม่ดังนะ หมายความว่าตัวแก๊ปเนี่ยแตก ครับ แต่ปืนนี่ไม่ดัง ครับก็เลยนี่อะไรบอกเรื่องดีใจไหมถามเพื่อน ครับ ยิงปืนนี่เปียกหรือเปล่าเพื่อนบอกคือ เปล่าไม่ได้เปียกก็เพิ่งตามเมื่อวันเย็นเองเ รื่อง วัน เย็นนี่ก็เลยลองอีกทีนึงก็เป็นเหมือนเดิมอีก คร ับ ก็แก๊ปแตกปืนก็ไม่ดังอีกก็เลยครั้งที่สามก็เลยเอาไงครั้งที่สามก ็ เลยลองใหม่เอาใหม่ทีถ้าไม่ได้ก็กะจะยิงขึ้นฟ้าใช่ไหม ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงนะครับ ก็ตอนนั้นประมาณสัก4-5 ทุ่มเลยนะ ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดถือว่ามืดมาก เพราะไฟฟ้าในหมู่บ้านก็ไม่มี ครับผม อาจจะตอนนั้นอยู่ตะเกียงกันอยู ่ ก็เลยยิงใหม่นี่อยู่ๆก็มีลมมา ครับผม พัดวูบมาเลยแล้วแก๊ปไม่หล่นเลยผมก็อ้าวแก๊ปไม่ได้เรื่องแล้วมั้งเรื่องในใจ นี่ก็เลยไม่ยิงป่านะก็เลยยิงขึ้นฟ้าเลยลองดูแก๊ปดูว่าลองดูดินปืนว่ามันจะเปียกไหม ครับผม พอยิงขึ้นฟ้ามันก็ดังเลย อืมดังมากไหมฮะเจ้าแก๊ปอันนี ้ปืนแก๊ปก็โอ้โหดังอย่างแรงเลย ดังปั้งดังๆเลย ดังก้องไปเด็ดถึงหมู่บ้านเลย ครับผม ก็เลยทีนี้ก็เลยล้างรูปืนใหม ่ นะอะไรใหม่ก็เลยจะมีผ้าเช็ดใช่ไหมครับก็แย่เขาในรูขัดใหม่อะไรใหม่ก็เลยจับดินปืนเข้าไปใหม่ที่ใหม่ก็เสร็จผมก็ลองยิงใหม่ทีก็แก๊ปก็แตกอย่างเก่าปืนก็ไม่ดัง ครับ นั่นก็เลยโอ้ยแก๊ปมองหน้าเพื่อนแก๊ปไม่ดีเพื่อนก็ทำหน้าเรื่องราวแบ บครับผม เพราะผมเป็นคนต่างอำเภอใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นไม่เป็นอะไรกันมีอะไรกันบ้างผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก ครับผมตอนนั้นนึกถึงเรื่องของผีสางนางไม้หรือยังฮะ ครับผมตัวผมไม่ได้คิดอะไรเลย ครับผม ก็เลยไม่ยิงก็ไม่ยิงไม่เอาก็เสียใจ ครับผม เพื่อนผมเห็นผมไม่เอาเพื่อนเขาชักมีดออกมาเลยนะก็ยาวประมาณสักเกือบแขนได ้ประมาณว่าจะเป็นสปาร์ต้าอะไรแบบน ี้ครับผมก็จะลงไปฟันปลา ครับผม พอดึงมีดออกมาก็จะลงไปฟันให้ปลาก็หาย ครับผม แต่ว่าตอนยิงตูมแรกนะครับปลาก็ยังอยู่นะพี่ปอ ครับผม จนผมยัดปีดปืนเข้าไปใหม่เที่ยวที่สองที่ปลาผมว่ามันก็ไม่มายังไงปลาไม่ตกใจเลยหรืออะไรเงี้ย ครับผม พอเพื่อนจะมีฟันก็เลยปลาก็หนีก็เลยทีนี้ก็เลยมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะ ครับผม ก็เลยพากันแยกทางกัน ไ ปเราไปนู่นนานาไป ครับผมครับผม ก็เลยเดินไปแยกไปคนละทางผมก็เดินไปจับเขียดเรื่อยๆทีนี้ก ็ ไปเดินไปทีนี้มันมีเสียงกิ่งเราหักกิ่งไม้ที่ป อครับผม คือกิ่งไม้นี่ไม่ได้หักกิ่งไม้เล็กๆไม่กิ่งไม้เล็กๆจะมันจะดังทีเดียว ครับผม ที่มันจะดังแรงมากดังจะคือ ไม่อยากจะหักแน่นะ ครับผม ทีนี้ผมก็มองส่องไฟนี่ติดที่หัวนี่เรามองหันหน้าไปไหนไฟจะไปด้วยทั้งหมดก็ไม่มีเสียงเลยไม่ม ี แถวนั้นจะไม่มีต้นไม้เลยแต่ว่าผมเหยียบกิ่งไม้ก็ไม่มีเลย ครับผม ก็จะมีแต่ต้นตาลต้นเดียวโอ้ยต้นตาลผมก็เดินเข้าไปใกล้ต้นตาลเสียงดังแรงมากเลยฮะ อ ย่างนั้นต้นตาลจะหักอย่างนี้นะ ครับผม ผมก็อ้าวแค่ยังไงได้ทีนี้ก็เลยคนก็จะเริ่มลุกจะกลัวจะอะไรก็มัน จ ะกลัวจะรวนๆแล้วก็เลยเอจะเอาไงเพื่อนก็อยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเรียกชื่อกันอยู่ย ัง ตะโกนเรียกกันอยู่เพราะมันดึงมากก็เลยเอจะเอาไงดีอะไร ครับผม ว่าไม่มีอะไรก็เลยเอากลับเขียดต ่อ ทีนี้แป๊บเดียวไอ้พี่ปอง ครับผม เพื่อนผมร้องเสียงลงเลยครับ ร้องเหมือนว่าเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ตกใจมาก แบบตกใจมากเลย ครับผมครับ ร้องโอ้แล้วก ็ เรียกชื่อผมแล้วก็หายไปเลยเงียบไปเลย ครับผม ผมก็อ้าว ทำไมตอนนั้นถึงต้องแยกกันกลับครับคุณ แยกกันจับเข ีย ด แยกกันจับเขียด ใ ช่ไหมคือถ้าไปด้วยกันแล้ว ครับผม มันจะ อาจจะจับได้น้อย ครับจะได้น้อย ครับผม ก็เลยแยกกันจับไปก็เลยได้มาที่นี่เพื่อนร้อง ครับ พอเพื่อนร้องผมก็เลยเอ๊ะใจอ้าวโดนอะไรหรือเปล่าหรือโดนงูหรืออะไรหรือเปล่าเพราะ เป็ นที่ผมใช่ไหมแต่มีที่เขาก็เลยกลับเดิมดูเพื่อนทีนี้เดินเข้ามาก็จะมีพุ่มไม้อยู่พุ่ม ครับผม สองพุ่มหาใกล้ๆอย ู่ แ ค่ น ั้ นทีนี้มองไม่เห็นเพื่อนได้ที ครับผม มันก็ใกล้พอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วคืออยู่ผมก็เห็นแบบผ้าขาวเลยป๋อง ครับผม ผ้าขาวผมมองสองไฟมันมองมาทีแรกข้างถนนนี่จะไม่มีอะไรเลยฮะ ครับผม นอกจากพุ่มไม้สองสามพุ่มอยู่แค่นั้น อ ือพอใกล้เข้ามาแล้วผ้าขาวมาไง ครับ ผมนึกจะเพื่อนแค่หรือเปล่า อ๋อเป็นผ้าขาวนี่พื้นใหญ่ไหมฮะคุณวิรัติ ลักษณะที่ว่าคือเหมือนคนนั่งแล้วผ้าขาวคลุมทั้งตัวอย่าง นั้นอือครับผม ผ้าขาวคลุมได้เลยผมก็เอะอะไรตอนมาไม่เห็นว่าผ้าขาวมา ครับผม แล้วผ้าถ้าคลุมนี่ถ้าผ้าขาวธรรมดานี่จะคลุมไม่หมดนะ ครับผม ถ้านั่งอยู่นี่ที่คลุมมิดหมดเลยฮะคือหมายถึงว่าเหมือนห่อไปทั้งตัวแต่ว่าลักษณะที่คลุมนะฮะ ครับผม ก็เดินใกล้เข้ามาเอ๊ะขนก็ลุกสู้เอ๊ะครับยังไง ครับ อากาศก็เริ่มเย็นเรื่อย ครับผม ใจก็สั่นใจเต้นตุกเด ิน ใกล้เข้ามาใจเข้ามาผ้าขาวก็ยังไม่ขยับขยื่นนะฮะถ้าเป็นเพื่อนนี่ก็ฟังถ้าใกล้เข้ามาก็ต้องจะหัวเราะมั่งอะไรมั่งก็ยังเฉยอยู่เลย อันนี้นิ่งเลย นิ่งเงียบเลยฮะไม่คือไม่กระดุกกระดิกไม่อะไรเลยเงี้ย ครับผม ก็เลยอ้าวว่าจะ ก็เลยตะโกนไปเฮ้ยดึกแล้วนะ ครับผม บอกดึกแล้วเล่นกันอยู่ได้แกล้งกันอยู่ได้หลอกทำไมหรอก เล่นพิเรนซะแล้ว เล่นไปดึกๆเลยนะ ครับผม ดึกๆก็ตะโกนด่าดึกๆใจดึกๆใจเห็นปากใกล้ๆจะการจะไปให้ทุกทีนึกใจอยู่พอเดินเข้าไปห่างแล้ววาครับวาหกหวานเมตรสองเมตรเนี่ย ครับผม ผ้าขาวหายไปเลยครับ หมายความว่าหายไปต่อหน้าต่อตา หายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งติดตัวไฟเนี่ยอยู่ที่หัวผมเนี่ยผมว่าหน้าเป็นจะส่องที่หน้าเลยหายไปเลยครับคือมันซึ่งผมระยะที่ผมมองเห็นที่แรกก็มาสักสิบเมตรนะฮะจุดแรกที่จุดแรกที่มองเห็นเนี่ยประมาณสักสิบเมตรนะ ครับ โอ้โหเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหลือแค่เมตรสองเมตร อันนี้คือยืนยันและสาบานได้เลยว่ามันหายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆ หายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยคือผมจะไม่จ้องผมจะไม่หันไปวอกแวกไปมองทางไหนเลย ครับผม คือจะมองคือสายตาผมจะเพ่งอยู่จุดนั้นจุดเดียวว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนถึงไม่ขยับ ครับผม แล้วเพื่อนจะเอาผ้าขาวมาจากไหน ครับผม ใช่ไหมครับคือผมมันคือเอะใจทั้งเอะใจทั้งแปลกทั้งมันตอนนั้นมันในความคิดที่มาสับสนไปหมดแล้ว ตอนนั้นทำยังไงต่อครับ ตาคือที่ผมตกใจไงตอนนั้นผมก็ตกใจพังงะตะลึงเลยก็ยืนมองสักพักก ็ ตกใจไงก็ทำอะไรไม่ถูกก็คือพอได้สติไงพอได้สติมาแล้วเพื่อนหาไม่เจ อ วิ่งหาเพื่อนวิ่งหาวิ่งหน้ามั่งหลังมั่งไปมาต้นบางนี้มั่งก็ไปเจอเพื่อนนอนอยู่ข้างๆต้นไม้ ครับเพื่อนนี่คือคนที่ไปด้วยกัน ครับผมที่ไปด้วยกันสองคนก็นอนแผ่ผงกระหลึงอยู่คือนอนแบบไม่รู้เรื่อง คือ ไม่ได้สติไม่ได้เลย ครับผม ก็นอนแน่นิ่งไปเลยผมก็เลยเข้าไปเรียกเรียกก็ยังไม่ตื่นแม่เลยผมทั้งตบหน้าทั้งเขย่าทั้งอะไร ครับผม ก็ยังไม่ตื่นก็เลยพี่จะทำยังไงดีก ็ มันดึกแล้วฮะก็เลยเอายังไงก็เรียกให้ตื่นก่อนแล้วไงค่อยว่ากันอีกทีก็เลยพอเรียกพอเพื่อนตื่น ครับ ตื่นมาเขาไม่พูดอะไรเลยเขาวิ่งไปเลยครับ ไม่พูดไม่คุยอะไรกับคุณวิรัตเลย ไม่พูดไม่คุยอะไรไม่มองหน้าผมเลยไม่อะไรเลย ครับผม เขาลุกได้เขาไปเลยฮะ ก็เปิดแนบไปเลย ไปเลยผมอ้าวผมก็ตกใจอ้าวอะไรเราเรียกตื่นแล้วจะมองหน้าเราจะคุยก็ไม่คุยจะอะไรก็ไม่อะไรผมก็กำลังตอนนั้นก็เพิ่งหายงงใหม่ๆก็ยังงงหนักเขาไปอย่างเงี้ยอะไรกันนะกันหาก็เลย ครับผม ไม่รู้จะทำไงอยู่ก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยผมก็เลยวิ่งตามเพื่อนไปเลย ครับ เลยวิ่งตามเพื่อนไปเลยผลปรากฏว่าคืนนั้นพอบ้านผมกับบ้านเพื่อนก็ห่างกัน30กว่าเมตรก็เดินส่งมาทั้งคืน ครับผม คือพอมาบ้านผมใช่ไหมฮะพอเขามาส่งผม ครับ เขาจะกลับคนเดียวเขาก็ไม่กล้ากลับ อ ืมพอผมก็เดินมาส่งเขาอีก ครับผม พอผมจะกลับผมก็ไม่กล้ากลับ คิดว่าเป็นอะไรฮะคุณวิรัต พอตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมครับก็เลยไปหาเจ้าของนาเจ้าของที่นาเพราะว่า ค ือประวัติพวกนี้คือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพื่อนผมเขาก็พอรู้บ้าง คร ับ เขาคนพื้นที ่ ก็เลยไปหาไปบ้านเพื่อนก็ไปเจอพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนไม่อยู่ก็ไปถามนาที่นานาที่ในนานี ้ มีอะไรหรือเปล่า ครับผม เขาบอกทำไมเหร อ พวกเองไปทำอะไร ครับผม ผมก็มองหน้าเพื่อนหลักอยู่จะบอกความจริงดีหรือไม่ดีจริงหาว่าเราเป็นงั้นนี้ก็เลยผมก็เลยตัดสินใจพูด ครับ ผมไปจับผีแต่ก็ไปเจอปลาในบ่อ ครับผม ในบ่อน้ำก็เลยกะจะยิงแต่ปืนที่แรกปืนยิงไม่ออกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แกฟังนะฮะ ครับผม แกก็เลยมองหน้าผมก็หัวเราะแล้วก็ยิ้ม เหรอฮะโอเคก็แบบปล่อยหัวเราะมาเลย ครับผมก็อ้าวอะไรทำไมมันคือพวกผมแทบจะเป็นบ้ากันแล้ว ครับ คือมันงงไปหมดแล้วแต่เขามาพอผมพูดให้ฟังทั้งหมดเขาก็หัวเราะเลยยิ้มบอกพวกมึงไปทำอะไรเนี่ยนะผมก็รู้ว่าคือเพื่อนผมอีกคนหนึ่งใช่ไหม ค ือแกก็รู้ว่าไอ้ปุ๊ก็รู้ว่าที่นาปูมีอะไรทำไมพากันไปทำอย่างนั้น แล้วมีอะไรฮะคุณวิรัติ คือลุงก็บอกว่าน้าก็บอกว่าแกเลี้ยงพายไว้อะ ครับผมเลี้ยงพาย ครับ แล้วแกพอจะขยายความคำว่าพลายไหมว่าเป็นยังไง พลายนี่คือมันจะเป็นผีที่ว่าคือจะไม่เหมือนผีสารพัดภูมิผีอะไรพวกนี้นะครับ ครับ คือผีพลายนี่ก็จะเป็นที่ว่าคือเขาเลี้ยงด้วยเวทมนต์คาถาเลยคร ับ คือจะพอถึงเวลามาอะไรมานี่เขาจะเอาอาหารเอาอะไร ไปให้ครับผมเขาบอกเขาเลี้ยงไว้ เขาเลี้ยงไว้ครับ เขาเลี้ยงไว้นานหรือยังฮะ โคตรปลาไปเป็น ไม่รู้กี่สิบปีไม่รู้กี่สิบปีแล้ว เลี้ยงไว้ที่นาตรงนั้นแหละ ครับผมคือในบริเวณของเขาทั้งหมดนี่ คร ับ ใครจะเข้าไปทำอะไรไม่ได้คือแต่ว่าแกบอกว่าเขาไม่ทำอะไรมากหรอกแค่ไล ่ครับผม แกก็ว่า หลังจากนั้นนี่ทำให้ทั้งสองคู่นี่นะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นคู่หูหันนรกเนี่ยนะครับทั้งคุณวีระแล้วก็คุณปุ๊เพื่อนเนี่ยนะครับ ยังไปจับเขียดจับกบยิงปลาตรงนั้นอยู่อีกหรือเปล่า ก็ยังไปกันอยู ่ฮะเหรอฮะ ไ ม่เข็ดนะฮะ ก็คือพี่คือผู้นี้คือผมบอกไม่ถูกนะ ครับผม ตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมเจอมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่เลย เหรอฮะ ครับผมมาทำงานกรุงเทพนี่ที่แถวอ้อมน้อยอ่ะ ครับผม ผมก็เจอ ดีฮะแต่ว่าต้องเก็บไว้ในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายอำเภออะไรครับคุณวิรัติครับ เป็นอำเภอท่าบ่อคร ับอำเภอท่าบ่อ ครับผมแต่ตัวผมที่อยู่บ้านนี้ผมที่อยู่อำเภอเมือง เหรอฮะ ตีนสะพานข้ามลาว ครับผมปัจจุบันนี้ที่ของคุณลุงท่านนี้ก็ยังอยู ่ครับผมก็ยังอยู่ครับ ผีพรายที่เขาบอกว่าเลี้ยงไว้ก็ยังอยู ่ก็ยังอยู ่เหรอฮะ คร ับ ผมคือถ้าใครว่าวิญญาณนี่มีจริงอะไรมีจริงนี ่ครับ ถ้ามันใกล้ๆนี่ผมอยากจะให้ไปพิสูจน์กับแกเลย แต่นี่มันไกลมากเลยนะหนองคายแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับของทีมNight Shockเนี่ยนะครับที่มีคุณบอยคองโก้แล้วก็มีพี่นกเนี่ยนะครับบอกว่าอาจจะมีการไปทัวร์ที่ภาคอีสานเดี๋ยวไงผมคงจะมีการเก็บข้อมูลไว้ให้กับทางด้านคุณบอยคองโก้กันละกันที่อำเภออะไรนะฮะ เป็นอำเภอท่าบ่ออ ำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเอาละครับ คือพี่หวังคือถ้าก่อนจะไปฮะถ้าไปหนองคาย ครับผม พี่ผมว่าพี่ไปดูแถวหลังโรงพยาบาลก่อน แถวโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลอะไรครับ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเลย ฮะเป็นยังไงฮะ คือเขาจะเรียกแถวนั้นคนแถวนั้นเขาจะเรียกว่าไอ้โรงเย็นหรือห้องเย็น ครับผมพี่นกฟังไว้ด้วยนะฮะอยู่ด้านนอกตอนนี้นะฮะผู้ช่วยของคุณบอยคองโก้ในส่วนภาคโทรทัศน์หลังโรงพยาบาลเป็นยังไงนะครับ คือแถวนั้นจะเย็นมากเลย ครับผม คือถ้าถามคนแถวนั้นที่เขาจะรู้เลยว่าครับถ้าจะเป็นหลังโรงเย็นแล้วเขาบอกโอ้โหคือตอนคืนนี่คือไม่มีใครกล้าเข้าไปแถวนั้นเลย ครับผม นอกจากคือจำเป็นจริงๆอ่ะ และเย็นด้วยสาเหตุอะไรครับ คือมันจะเป็นที่เก็บศพ อ๋อเป็นที่เก็บศพ ครับผม ของโรงพยาบาล ครับผม นะฮะอันนี้แล้วเราจะไปได้เหรอครับคุณวิรัติเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลของเขา ไม่คือที่นี่มันจะเป็นถนนรอบโรงพยาบาลนะ เหรอฮะ ครับ ค นแถบนั้นก็จะรู้นะแถวๆที่อยู่หลังโรงพยาบาลหนองคาย ครับผมได้ยังไงผมคงจะเก็บไว้เป็นข้อมูลกันแล้วกันนะฮะขอบคุณมากคุณวิรัติครับ